Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, είμαστε ο Κωνσταντίνος Πουλής, είμαστε η ομαδάρα του The Press Project και πετάει η ομάδα, ετοιμάζεται για τις εκλογές. Πάμε! Όλοι μαζί να χειροκροτάτε τα σπίτια σας. Ξεκινήσαμε με ένα μικρό σποτάκι της εκπομπής. Εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, έχω καταθέσει την πρόταση να παίζει κάθε φορά, δηλαδή να γίνει το νέο σήμα. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς από το σπίτι, δηλαδή πώς το κάνουν οι απαράδεκτοι στο συγκεκριμένο κλιπ. Είναι για τον πατέρα Μητσοτάκη, αλλά ξέρετε, ο αναχρονισμός της οικογενειοκρατίας που ήταν ο χειρότερος και κάνουν αυτό. Να το κάνετε και εσείς. Δηλαδή, μπορεί όπως θέλει και ο Κωνσταντίνος να τσακώνεστε στα οικογενειακά τραπέζια, να το κάνετε στους συγγενείς σας. Στο θείο σας που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Και να κάνετε αυτό το πράγμα. Να μην συζητάτε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι δεδομένο ότι μπορείς να συζητήσεις ενώπιση εκλογών. Μπορείτε να μάθετε το χορευτικό. Εντάξει, εμείς συζητάμε. Εμείς είμαστε αρκετά ψύχρεμοι. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Πάρα πολλά. Χαμός γίνεται, παιδιά. Χαμός. Πάρα πολλά. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα στο Vax 1 που συμφωνεί με την πρότασή μου να παίζει το απόσπασμα στα οικογενειακά τραπέζια. Ξεκινάμε από εκεί. Λαμπάδες μπαρουφοχάφτουλας θα γίνει. Είναι στο πρόγραμμα για το merch του Press. Καλάθι. Πώς έχουμε τις, κούπες, ξέρω εγώ. Το καλάθι του TPP. Το καλάθι του TPP. Θα το κάνουμε αυτό, παιδιά, και είναι δίκαιο το αίτημά σας και επειδή είναι δίκαιο, θα ικανοποιηθεί. Και αυτό είναι ωραία πρόταση για τα οικογενειακά τραπέζια. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή εν ώψη του Πάσχα. Mm-hmm. Προεκλογικό Πάσχα τώρα. Φαντάζομαι θα γίνει χαμός. Τρελά. Αν δεν πιάσουν οι απαράδεκτοι, πας στο τραπέζι, ακούς τον άλλον που λέει για το Μητσοτάκη που έκανε έργα και εσύ είσαι αριστερή κομμουνισταριά, δεν ξέρω εγώ τι. Σηκώνεσαι, του λες ρε, μην είσαι μπαρουφοχάφτουλας, ρε. Μέχρι να καταλάβει τι έχεις πει, έχεις κερδίσει τη διαφωνία. Τέλος. Έχεις κερδίσει τις εντυπώσεις. Ναι. Και το βασικό, παιδιά, σε μια συζήτηση είναι να κερδίσει τις εντυπώσεις, ας είμαστε ειλικρινείς. Σας έχουμε και άλλα επιχειρήματα όμως. Δεν έχουμε μόνο αυτό. Αυτό είναι χαρακτηρισμοί. Είναι όταν ανάψει η κουβέντα που έχεις πάει. Στοιχείο, παπ, ηρωνία. Στοιχείο, στη Λέσβο. Ναι. Θανώ. Αυτό σκέφτηκε. Θανώ. Στοιχείο. Λοιπόν, θα συζητήσουμε αρκετά για τις εκλογές. Έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς, όπως βλέπετε. Ναι. Είναι όλο και πιο σαχλή η εκπομπή. Φοβάμαι ότι αυτό θα χειροτερεύει όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές. Ας μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν θέλω να πάρω στο λαιμό μου το Θάνο. Σε μένα σίγουρα θα συμβεί αυτό. Πάντως, έχουμε κάποια δείγματα για το πώς θα είναι η προεκλογική εκστρατεία. Mm-hmm. Έχουμε, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε δύο εκλογές και η πρώτη δεν μετράει κιόλας. Δηλαδή, κρίμα ο κόπος σας που θα πάτε να ψηφίσετε τώρα, αφού δεν θα πάρει αυτοδυναμία Κυριάκου Μητσοτάκης. Εκλογές με μία αυτοδυναμία Κυριάκου Μητσοτάκη, χαμένες εκλογές. Γιατί αυτό λένε. Το είπε ουσιαστικά, το είπε περισσότερο η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα, που είπε ότι θα γίνουν και οι δεύτεροι κάλποι και τότε τα καλάμια θα πάνε στο πάρκινγκ και θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, εννοώντας με ποιον θα συγκυβερνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγγνώμη, είπε τα καλάμια θα πάνε στο πάρκινγκ. Ναι. Είναι κάποια έκφραση αυτή που χρησιμοποιούμε. Ναι, γιατί έλεγε ότι ο καθένας τώρα λέει, π.χ. ήταν βολή για τον Ανδρουλάκη που λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι, δεν θέλω Τσίπρα, δεν θέλω πρωθυπουργό. Δεν θέλω Τσίπρα ή Κυριάκο πρωθυπουργό. Και είπε συγκεκριμένα: τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής είναι αποτελέσματα που εξορισμού δεν μπορούν να δώσουν σταθερή κυβέρνηση. Όχι. Είναι μια απλή απάντηση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις δεύτερες εκλογές. Αν έχουμε τσεπώσει τον πόνους δηλαδή, με ενισχυμένη αναλογική. Αν έχω τσεπώσει τον πόνους, δεν υπάρχει ενισχυμένη αναλογική, ξέρετε. Όπου θα ακούτε ενισχυμένη αναλογική, θα σκέφτεστε αν έχω τσεπώσει τον πόνους. Όλοι οι τόνοι και όλα τα καλάμια θα έχουν μείνει στα πάρκινγκ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έκφραση αυτή. Θα τη χρησιμοποιώ κι εγώ. Παιδιά, ας βάλουμε τα καλάμια στο πάρκινγκ πριν να προχωρήσουμε. Δεν, ή το λες και με χαμογελάκι. Φιλέ, βάλε πρώτα τα καλάμια στο πάρκινγκ και μετά έλα να μιλήσουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι από τις εκφράσεις που λείπουν από το ελληνικό εκλογικό λεξιλόγιο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια φωτογραφία που μας έχει στοιχιώσει πριν να πάμε σε βαθύτερες αναλύσεις, γιατί και οι δύο είμαστε της βαθιάς ανάλυσης. Εγώ πιο πολύ, ο Θάνος και θα κάνετε και το χαβαλέ του και αυτά. Εγώ το προσεγγίζω όταν είναι εκλογές. Κοίτατε που είμαστε ένα βήμα πριν πούμε τα ζώδια, ας πούμε. το Σκορπιό σήμερα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την φωτογραφία που είναι ο Στέλιος Πέτσας μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γράφουν «Συνεχίζουμε όλοι μαζί». Πολύ ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Σίγουρα είναι Σιριζέος ο επικοινωνιολόγος. Για όσους ακούτε χωρίς να βλέπετε την εκπομπή, να σας περιγράψουμε λίγο τι συμβαίνει σε αυτή την φωτογραφία. Λοιπόν, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Στέλιος Πέτσας. Ο Στέλιος Πέτσας κρατάει έναν από αυτούς τους μπλε φακέλους από τότε που τους είχε μοιράσει ο Μητσοτάκης, αυτό που λέμε στην ανασκόπηση, που μοίραζε τους μπλε φακέλους που είχαν μέσα αυτό το ξεπουλάμε, αυτό το δίνουμε, αυτό το χαρίζουμε, αυτό το πληρώνουμε και από πάνω, αυτούς τους φακέλους. Και μπροστά είναι μια εικόνα καταστροφής. Δεν το έχουν κάνει επίτηδες μάλλον, αλλά είναι μια εικόνα καταστροφής. Έχει κάτι καπνούς και κάτι κτίρια που φαίνονται οι αντανακλάσεις τους σε ένα γυάλινο κτίριο. Οπότε φαίνεται να καταραίουν αυτά τα κτίρια. Οπότε χωρίς να το θέλουν, είναι σαν να βαδίζουν προς τον όλεθρο. Και επειδή εμείς εκτιμούμε την ειλικρίνεια στην πολιτική, θέλουμε όταν υπάρχει μια τέτοια στιγμή όπου ξαφνικά ένας πολιτικός βάζει το χέρι στην καρδιά και μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, θέλουμε αυτό να το αναδεικνύουμε. Να μην μένουμε μόνο στα αρνητικά, σε αυτή τη μιζέρια, τον αρνητισμό της αριστεράς. Αυτό το πράγμα μας πνίγει πια, μας πνίγει. Γι' αυτό και όπως θα έχετε παρατηρήσει και στα προφίλ μας τα προσωπικά, αλλά και στη δημοσιογραφία που οραματιζόμαστε, ο βασικός μας στόχος είναι να τη λέμε στην αριστερά. Τυχεία το κάνουν αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Λέει ο άλλος, να βγάλουμε μια φωτογραφία που να δείχνει ότι εργαζόμαστε. Ναι, να δείχνει ότι εργαζόμαστε. Βάλε μια που θα είμαστε στο δρόμο. Θα δείχνει ότι είμαστε έξω στον κόσμο, όχι στο γραφείο μας. Ναι, ναι, να είναι έξω στον κόσμο. Ναι, αλλά να δείχνει και έτσι και κάποιον ουρανοξύστη. Δηλαδή, τι θα δείξει τώρα, την Πανεπιστημίου με τα έργα του ανιψιού που δεν θα τελειώσουν ποτέ. Δεν πάει να δείξει τα γρασίδια, τις ζαρντινιέρες εκεί πέρα που τις χρυσοπληρώσαμε, την ψευδοπιπεριά που μαράθηκε στο Δίμηνο. Βάλε, Νέα Υόρκη. Τι είναι, από πού είναι αυτό. Τρέχα γύρευε. Έξω το ελληνικό είναι, τι γίνεται. Πάντως είναι μια πολύ καλή εικόνα. Είναι μια πολύ καλή εικόνα και θέλουμε κι εμείς έτσι να σκεφτόμαστε την Ελλάδα μας. Σαν να καίγεται. Και μπορεί, επειδή έχουμε ήδη αρχίσει να διαβάζουμε μπούρδες και θα συνεχιστεί αυτό, αλλά πρέπει να πούμε ότι είμαστε εδώ για στιγμές ειλικρίνειας. Δηλαδή βγάζει ένα κόμμα, ένα προεκλογικό σποτ που λέει την αλήθεια. Είμαστε εδώ να το παίξουμε. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Είδατε, ξεκινάμε την προεκλογική περίοδο, πρώτο αφήσα Νέας Δημοκρατίας. Μετά τους απαράδεικτους, αλλά οκ. Είμαστε, δεν έχουμε... Όχι, εμείς αυτά, παιδιά, θα είμαστε πάρα πολύ δίκαιοι. Θα είμαστε πάρα πολύ δίκαιοι. Δηλαδή, θέλει ο άλλος να ρεζιλευτεί μόνος του. Εμείς θα είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε. Έκανες μια γκάφα, έβγαλες μια αφίσα που δεν έπρεπε ποτέ να έχει βγει. Είμαστε εδώ για να την αναδείξουμε. Δείχνει και την πλάτη, μας σχολιάζει ο Νίκ Βαλ. Δεν ξέρω τώρα αν το πήγαν τόσο υποσυνείδητα, να δώσει τόσο υποσυνείδητα μηνύματα. Κατά το βάλε πλάτη. Στέλιος Πέτσας βάζει πλάτη πάντως. Μας γράφεται ότι είναι εξαιρετική φωτογραφία και εμείς το πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετική φωτογραφία και για όλους εμάς που σκοπεύουμε κιόλας να στηρίξουμε και εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί και ο Θάνος και εγώ, όλοι στο The Press Project έτσι προσλαμβάνουμε έτσι κι αλλιώς, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, είναι κάτι που το ρωτήσαμε και με το νομικό τμήμα, μας είπαν ότι δεν πειράζει, το ρωτάμε στη συνέντευξη. Λέμε, το ρίχνεις Κυριάκο? Το ρίχνω Κυριάκο. Και απλώς μετρά μετράμε τον ενθουσιασμό μετά. Mm-hmm. Γιατί μπορεί ο άλλος να πει ότι ψηφίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να το κάνουμε εμείς η καρδιά. Αυτό δεν μας φτάνει. Εμείς θέλουμε και τον ενθουσιασμό. Θέλουμε και την όρεξη. Οπότε αυτή ήταν μια καλή στιγμή. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Πέτσα για αυτή την καταπληκτική ιδέα που είχε. Ναι. Μια παρένθεση για ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις που το ρώτησε ο Αναστάσης. Δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί για συνεντεύξεις. Έχουμε πει ότι οι συνεντεύξεις θα ξεκινήσουν λίγο μετά το Πάσχα, στον τελευταίο μήνα, αλλά θα είναι σε πάρα πολύ τακτικές, περισσότερο και από το 19. Και ήταν ερώτηση για Μουζάλα και τώρα Μπακογιάννη. Ο Μουζάλας είχε τη θέση του, ναι, είχε τη θέση του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε έρθει στο πρέσβη. Τώρα Μπακογιάννη, πέρα από αυτά, είναι ένας άνθρωπος από τους κάποιους που μπορείς να συζητήσεις, θεωρούμε, από την Νέα Δημοκρατία. Έχει ξανάρθει και στο πρέσβη στο παρελθόν, δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αφήνουμε εδώ την πολύ ωραία εκλογολογία. Πρώτη μέρα δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ωραία με την ανακοίνωση των εκλογών. Δηλαδή, εμένα μου γράφουν ότι έχασα 3 χρόνια. Είμαι 3 χρόνια νεότερος από χθες. Γιατί? Δεν ξέρω. Α, στο γράφουν ότι φαίνεσαι να έχεις ξανανιώσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το έχω παρατηρήσει. Ούτε εγώ. Θάνο. Δεν το έχω παρατηρήσει. Ούτε εγώ, πίστεψε. Χωρίς να θέλω δηλαδή να γίνω κακός. Χωρίς να θέλω να μειώσω την... τη γοητεία σου ή την αξία της κρέμας που βάζεις. Δεν σα το έχω πει αυτό. Ο Θάνος πάντα πριν εμφανιστεί έχει μια κρέμα που βάζει. Γιατί... τέλος πάντων. Δεν είναι δικιά μου δουλειά τώρα αυτά να τα περιγράφω, αλλά το κάνει και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς να ντρέπεται γι' αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν. Δουλειά. Εργασία. Ναι. Και χαρά. Όχι. Η δουλειά είναι ωραία. Εσύ, Κωνσταντίνε. Να σου πω κάτι, Θάνο. Δηλαδή, τώρα και μετά τα γενέθλιά σου, δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί. Μέχρι πότε θα ήθελες να δουλεύεις? Βρες μια δουλειά που σου αρέσει και δεν θα δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου. Αυτό λέω σε όλους. Δηλαδή, δουλεύεις με το μηχανάκι. Courier. Λέω, αγάπησε αυτή τη δουλειά σου και δεν θα δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου. Κατάλαβες, γιατί... Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή έχουμε βαρεθεί αυτόν τον ξύλινο λόγο των πολιτικών, θέλουμε και ανθρώπους να μας μιλήσουν στην ψυχή μας. Όπως ο κύριος είναι Κουμουτσάκος. Ναι, ο κύριος Κουμουτσάκος. Ρε το Κουμουτσάκο, ρε. Λοιπόν, πες τη δήλωσε. Θα είναι εκεί πέρα. Πού είναι? Στους ατέριας τους είναι. Και λογομαχεί με τον Νίκο Φίλη και κλείνοντας την εκπομπή πετάει το καλύτερο σημείο. Που αυτό είναι το πολύ ωραίο. Δηλαδή στο κλείσιμο της εκπομπής πετάς την ατάκα που θα μείνει. Και λέει ο Γιώργος Κουμουτσάκος, είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Λέει ότι είναι όλοι κάτι δηλώνουμε. Εμείς ως κοινωνία μας αρέσει να δουλεύουμε ως τα 67. Είναι ωραίο. Είναι μέρος της ζωής μας. Εγώ μ' αρέσει που λέμε. Ναι. Το λέει λίγο σε ένταση εκείνη τη στιγμή, γιατί τσακώνονται με τον Φίλη. Και ναι, δεν ξέρω τώρα. Να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Καταρχάς... να πούμε ότι ναι, μας αρέσει. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Διαχάνεται μετά, χάνεται η χαρά της ζωής. Ιδίως να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν ένσημα κάνοντας πολύ σκληρές δουλειές σε ηλικία που δεν τους επιτρέπει σωματικά να τις κάνουν. Αυτό που βλέπουμε να γίνονται εργατικά ατυχήματα, που είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι εξακολουθούν να σκαρφαλώνουν σε σκαλοσχές και τέτοια. Αυτοί είναι οι βασικοί αποδέκτες αυτής της πρότασης του κυρίου Κουμουτσάκου, ναι, η οποία πιάνει τον παλμό της κοινωνίας. Έχουμε παράδειγμα. 70χρονος τεχνίτης οικοδόμος, ο Σωτήρης Χολέβας, σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα. Εκτελούσε εργασίες σε οικία στο Θέρμο Ετωλοακαρνανίας. Διαβάζω από δημοσίευμα του Ριζοσπάστη πριν από μία εβδομάδα περίπου. Έπεσε από σκαλοσιά, υποδιευκρίνησε συνθήκες, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Θέρμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος. Ναι, θέλω να πω ότι όταν δεν είσαι στο καφενείο και είσαι υπουργός, οφείλεις να βουτήξεις λίγο τη γλώσσα σου στο μυαλό σου και να καταλάβεις ότι μπορεί να προσπαθείς να κάνεις μια προπαγάνδα στην οποία να εμφανίζεις τους ανθρώπους πιο ευχαριστημένοι από ό,τι όντως είναι. Μέχρι εκεί μαζί σου, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις την παραμικρή επίγνωση ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποχρεώνονται να κάνουν δουλειές τις οποίες δεν αντέχουν σωματικά να κάνουν μέχρι τόσο μεγάλη ηλικία, επειδή τους το επιβάλλεις, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν γίνεται να μην το έχεις καταλάβει αυτό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, ανήκω στους ανθρώπους που κάνουν πράγματα όντως τα οποία αγαπούν. Ναι. Εγώ δηλαδή πραγματικά είναι πολύ πιθανό ότι αν όλα πάνε καλά θα μπορέσω να συνεχίσω να κάνω αυτά που κάνω μέχρι με το καλό να ψοφήσω. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα προνόμιο το οποίο δεν έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν πολύ σκληρές δουλειές τις οποίες δεν μπορούν σωματικά να κάνουν για πάρα πολύ καιρό και υποχρεώνονται να το κάνουν αυτό, ρισκάροντας, παίζοντας τη ζωή τους κοροναγράμματα για να το κάνουν αυτό. Συνεπώς αυτό που το λες για εξυπνάδα, για να πεις ότι εντάξει, οι άλλοι θέλουν τώρα να συνταξιοδοτηθούν στα 62, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, μας αρέσει η δουλειά. Το μας αρέσει η δουλειά είναι κουβέντα που είναι καλή για το καφενείο σου και την παρέα σου. Για τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά, είναι καλύτερα να προσέχεις τι λες και πώς εκφράζεσαι. Γιατί έχουμε, είναι κάτι το οποίο ακουμπά και ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν τον χαβαλέ και το αραλίκι που χαρακτηρίζει την πολιτική σου τάξη. Είναι, πώς τους λέμε, εξαρτημένοι από το μισθό τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνδέουν την εργασία τους με μια κατάσταση αγώνα για ζωή, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το να ζεις σε ένα συννεφάκι όπου οι άνθρωποι κατ' εξαίρεση μπορεί και να δουλεύουν. Ένα λεπτάκι, γιατί αξίζει... είναι και αυτό το βαρύ βιογραφικό του Γιώργου του Κουμουτσάκου, που λες αυτός ο άνθρωπος ξέρει από δουλειά. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή έχει κάνει πτυχίο μεταπτυχιακό και είναι από το 1995 στο γραφείο πρώτα του Κωστή Στεφανόπουλου, μετά 2001 μέλος αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπεύθυνος για θέματα διμερών σχέσεων ελληνικής μειονότητας σχέσεων ΕΕ Αλβανίας, 2003 επικεφαλής του γραφείου του Υπουργείου Εξωτερικών Πέτρου Μολυβιάτη, 2004 εκπρόσωπος του ΙΠΕΞ και συνεχίζει μετά σε πολιτικές. Ξέρεις, το έχει ζήσει το μεροκάματο, ρε παιδί μου. Δηλαδή ξέρει γιατί μιλάει. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλουμε να έχουν λόγο και να σου λένε και να κουνάνε το δάχτυλο στην κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο προφανώς έχουμε υπουργό τον Κωστή το Χατζηδάκη. Αν μου επιτρέπεις να παρατηρήσω κάτι εδώ πέρα από το βιογραφικό του. Ναι. Μεταπτυχιακές σπουδές για θέματα διπλωματίας, στρατηγικής και άμυνας, Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, Διεθνή Πολιτική Βρυξέλλες. Αποφύτησε το 1995. Το 1992 ήταν στη Διπλωματική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου και υπηρέτησε μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, κάπου στα 30 τέλος πάντων άρχισε να μπαινοβγαίνει σε πολιτικά γραφεία από θέσεις διπλωμάτη. Ναι. Που είναι η κλασική καριέρα που κάνει ένας άνθρωπος. Τελειώνεις στα 30 σου. Ναι. Και εγώ δηλαδή έχω αργήσει, πάω 31. Στα 30 μπαίνεις και μετά μπαινοβγαίνεις σε γραφεία Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα σχετικά. Και μετά κουνάς το δάχτυλο και μια χαρά είναι η δουλειά μέχρι τα 67. Ναι, βεβαίως. Έχει ξεκινήσει, για να το πάμε και λίγο πιο σύντομα. Κοιτάξτε το διπλωματικό γραφείο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει τις εξετάσεις του διπλωματικού σώματος. Νομίζω πως όχι, γιατί λέει ήταν στο διπλωματικό γραφείο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οπότε αυτό δεν είναι οι εξετάσεις του διπλωματικού σώματος. Αυτές είναι σκληρές εξετάσεις και προφανώς είναι μια δουλειά η οποία, από όσο ξέρω, δεν είναι ευθέως. Δεν είναι μια κομματική δουλειά. Εδώ πέρα δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, έχει και σημασία δηλαδή. Απλώς. Εγώ το λέω ως πρόταση και το λέω από αγάπη για την παράταξη. Το λέω από αγάπη για την Νέα Δημοκρατία. Προσπαθήστε να σκέφτεστε πριν να μιλήσετε, βοηθάει. Παίρνεις τη γλωσσίτσα, τη βουτάς μέσα στο μυαλό, σαν παπάρα εκεί πέρα, βάζεις το ψωμάκι και μετά μιλάς. Αχα. Σκεφτείτε, τότε. Είναι η τακτική, πώς θα το πω, χωριάτικη σαλάτα. Η τακτική σκέψου πριν μιλήσεις. Mm-hmm. Ναι. Γενική συμβουλή εν ώψη εκλογών θα περάσουμε δύσκολα. Δεν μας λεπάτε και κανείς. Θα είναι και μία, δύο, τρεις οι εκλογές. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα με αφορμή τις διαδηλώσεις και τις εξεγερσιακού χαρακτήρα, μπορούμε να πούμε, διαδηλώσεις στην Γαλλία, για το συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι Γάλλοι διαμαρτύρονται και διαδηλώνουν και εξεγείρονται για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού με το όριο από τα 62 στα 64 χρόνια, και από ό,τι φαίνεται όχι μόνο γι' αυτό, δηλαδή είναι μια σταγόνα που ξεχυλίζει ένα ποτήρι που συσσωρεύεται. Έχουν εντωμεταξύ πλεονασματικά ασφαλιστικά ταμεία, είχαν πλεόνασμα στα ασφαλιστικά του ταμεία 3 δις το τελευταίο χρόνο, οπότε δεν υπάρχει κάποια άμεση ανάγκη. Και έχεις δύο πράγματα. Έχεις το ένα, ότι τσακώνεται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος αύξησε τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια. Δηλαδή, είδα και ανάρτηση του Γιώργου Κατρούγκαλου, τότε Υπουργού Εργασίας, που εξηγούσε ότι είναι fake news, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκαν, πήγαμε στα 67 και έδειχνε πράξη από το 2013. Ισχύει αυτό. Το 2012-2013 πήγαμε στα 67. Αυτό δεν αθώνει το τι έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου, με προσωπικές διαφορές συνταξιχειρίας που πετσοκόφτηκαν σε μια μέρα και μια σειρά από άλλα πράγματα που θέλουμε μια εκπομπή για να τα ξαναθυμηθούμε. Αλλά ξέρεις, δεν ακούω αν κάποιος ψήνεται να το μειώσει. Είμαι εγώ λαϊκιστής, ξέρεις τώρα. Δεν το είπε ο Κατρούγκαλος. Δηλαδή διαφωνούν. Γιατί είπε ο Κατρούγκαλος ότι θα το μειώσει. Θέση του ΣΥΡΙΖΑ η μείωση των ορίων ηλικίας. Καλό δηλαδή. Και πάει και η κυρία Σβίγκου, από ό,τι είδα στις διαδηλώσεις, να συμμετέχει, αντιγράφοντας τον κύριο Κουτσούμπα που πήγε. Και δεν ακούω, ρε παιδιά. Αφού είναι τόσο τρομερό από τα 62 στα 64, εμείς γιατί δεν συζητάμε μήπως το μειώσουμε λίγο? Γιατί είναι και αυτά τα 40 χρόνια εργασίας που θέλει, που άμα το πεις τώρα σε ένα άτομο από 25 μέχρι 35-40 ετών, μέσα αυτή τη 15 ετία θα αρχίσει να γελάει με το πότε θα μαζέψει 40 χρόνια. Δεν μιλάω για το Κουμουτσάκο. Με συγχωρείς, ναι. Αλλά και όλοι αυτοί οι ανεύθυνοι νέοι που πάνε και προτιμούν τα μαύρα, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάζεται, πως ζητάμε μια κουλτούρα αποταμίευσης, ναι. Έτσι θέλουμε και μια κουλτούρα ασφαλιστικής υπευθυνότητας. Αυτό είναι το ζήτημα. Με όλους αυτούς που δεν προσέχουν, και μετά τι σου φταίει, τι να σου κάνει και το κράτος. Γιατί αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα ότι αυτή είναι μια πλευρά της απορρίθμισης της εργασίας. Αντικειμενική. Έτσι είναι οι εργασιακές σχέσεις. Δεν είναι κανείς που χαίρεται γι' αυτό. Οπότε αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι ότι εκτός από το να μας νοθετούν με διάφορα γενικόλογα για το τι ωραία που είναι η δουλειά και πώς αρέσει στους Έλληνες να δουλεύουν, καλό θα ήταν που και που να υπάρχει μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Μια προσγείωση στην πραγματικότητα που να λέει τι γίνεται, πώς εργάζονται οι άνθρωποι, σε τι συνθήκες εργάζονται, μέχρι πότε μπορούν να κάνουν τις δουλειές που κάνουν και πότε μπορούν να σταματήσουν, πότε τους επιτρέπεται οικονομικά δηλαδή να σταματήσουν, γιατί θα είναι μια κουβέντα κάπως πιο χρήσιμη από το να βάζεις υπουργούς να σου αμολάνε τώρα τα πυροτεχνήματα αυτά για την δουλειά ως διασκέδαση. Ναι, και είναι ένας συνεχόμενος φαύλος κύκλος το θέμα των συντάξεων, στο οποίο παίζει μεγάλο ρόλο η λογική, Κωνσταντίνε. Δηλαδή έρχεται το μέτωπο της λογικής. Η λογική, λες, Θάνο Καμίλαλη. Ναι. Έρχεται το μέτωπο της λογικής. Και τώρα, στην περίπτωση του Μακρόν, βγαίνει ο φίλος Φιλελές. Ο Στάθης Καλύβας που διαφημίζει Δημήτρη Δανίκα, που παίρνει συνέντευξη από Σότ 30 φίλου. Και λες, που μιλάει με την καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, αυτήν που ξαφνικά διώκεται για ένα πανό επειδή είπε τους φοιτητές φασίστες και αντιδρούν οι φοιτητές. Ναι, επειδή παρομοίασε με τάγματα εφόδου τους φοιτητές που της άσκησαν κριτική. Ναι. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Αυτός ο συρφετός εκεί πέρα έρχεται και σου λέει. Εσύ είσαι λαϊκιστής που λες για μείωμα των ορίων συνταξιοδότησης. Δεν τα ξέρεις καλά. Θα σου πω εγώ πώς λειτουργούν οι business. Δαπανάει η Γαλλία μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της σε συντάξεις. Οπότε τι να κάνουμε, πρέπει να αυξήσουμε τα όρια. Και αν είχαμε και ένα Γιαννίτσι, Κωνσταντίνε, αν είχαμε ακούσει το Γιαννίτσι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Γιαννίτσι τώρα, εμείς πολύ δεν είχαν γεννηθεί εδώ πέρα και άλλος λέει, α, αν είχαμε ακούσει το Γιαννίτσι, ναι, και αν είχε περάσει το email Χαρδούβελη. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο φαύλος κύκλος που ήδη σωστά νομίζω το γράφεται, που λέει, μειώνεις τους μισθούς. Ωραία. Μικρότερη μισθή σημαίνει μικρότερες εισφορές. Το σύστημα είναι αναδιανεμητικό. Υπάρχει αλληλεγγύη των γενεών. Οπότε, συρρυκνώνεται η οικονομία. Οπότε, δαπανάς μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για τις συντάξεις. Οπότε, κόβεις συντάξεις. Ναι, αλλά μετά συνεχίζουν να μειώνονται οι μισθοί. Και εσύ μειώνεις την ανεργία, αλλά τους μειώνεις με μισθούς πείνας. Και μετά ξανά μάνα το ίδιο. Και μετά, και το καλύτερο είναι ότι ενώ γίνεται αυτό, και εσύ λες ότι παιδιά, αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Η λιτότητα φέρνει λιτότητα. Έρχεται ο Φιλελές και σου λέει, μα δεν βλέπεις τώρα. 15% δίνει η Ελλάδα για το συνταξιοδοτικό της. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, πρέπει να κόψουμε συντάξεις. Και παράλληλα με τις πολιτικές που εφαρμόζονται, φεύγουν νέοι στο εξωτερικό, μειώνονται οι γεννήσεις. Ποιος θα κάνει παιδί στα 30, π.χ. στα 30. Ποιος μπορεί να σκεφτεί. Είναι το ζευγαράκι που είναι στο κεφάλι του τσακαλώτου για το δάνειο. Το θυμόμαστε αυτό. Αυτή μπορεί να κάνει. Ναι. Οπότε έχεις όλο αυτό το φαύλο κύκλο που τροφοδοτεί το ίδιο πράγμα. Ότι μετά καταλήγεις να πρέπει να δώσεις πολλά για συντάξεις, γιατί έχεις φροντίσει να έχεις μειωμένους μισθούς και να σου φεύγει το εργατικό δυναμικό στο εξωτερικό. Οπότε δεν δουλεύει κάποιος για να πληρώνεις φορές. Σε όλα αυτά που είναι εντελώς τώρα αφηρημένα και θεωρητικά, υπάρχει ένας άνθρωπος που δίνει πρακτικές λύσεις. Θανάσης, εδώ πέρα, 10 ευρώ για τη σύνταξη του Κουμουτσάκου. Παρακαλώ, δώστε στον άνθρωπο τα λεφτά, μην τα κρατήσετε εσείς. Θανάση, δεν έχεις να ανησυχείς. Ο δικός μας ο λόγος είναι συμβόλαιο και εγγύηση. Αυτό το 10 ευρώ θα το πάρουμε εμείς και θα το πάμε χέρι με χέρι στον κύριο Κουμουτσάκο. Για τη σύνταξη του Καμίλα, δεν έχουμε τίποτα. Θανό. Ο άνθρωπος τα έχει δώσει για τον Κουμουτσάκο. Λοιπόν, για τη σύνταξη του Καμίλα να βάλετε και εσείς λεφτά. Έχετε ξεμάθει λιγάκι να βάζετε στο Super Chat. Μην αφαιρείστε. Όση ώρα εμείς σας μιλάμε για τις συντάξεις, αυτό που θέλουμε κατά βάθος είναι να δημιουργείται αυτή η υποσυνείδητη πλήση εγκεφάλου που να σκέφτεστε λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά και πάτε να βάζετε λεφτά στο The Price Project χωρίς να το καταλάβετε. Αυτό είναι το σχέδιο. Γι' αυτό μιλάμε για χρήματα συνεχώς. Οπότε μην συγκρατηθείτε. Αν δείτε μια αυθόρμητη ροπή προς σπατάλη για να υποστηρίξετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, κάντε το. Θάνο, όλα αυτά προσπαθείς εσύ τώρα ερασιτεχνικά έτσι να μιλήσεις. Θα μας πήγε τα οικονομικά ο Καμίλαλης. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λιώσει τις καρέκλες στο οικονομικό διάβασμα και ξέρουν να μας εξηγήσουν τι συμβαίνει στην οικονομία και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον οικονομικό αναλφαβητισμό. Ένας από αυτούς που έχουν διακριθεί στο εξωτερικό για τις ιδέες τους στα οικονομικά είναι ένας άνθρωπος που τον επισκέπτονται από το εξωτερικό για να ρωτήσουν τι έκανε με το καλάθι του νοικοκυριού. Είναι ένας άνθρωπος, μια διεθνούς εμβέλειας προσωπικότητα στο πεδίο της οικονομικής θεωρίας. Δεν μιλάω για τον Γιάννη Βαρουφάκη, μιλάω για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επίσης είναι ένας πολύ διακεκριμένος οικονομικός στοχαστής. Μας έκανε κάποια μαθήματα οικονομίας, Θάνο. Μας εξήγησε δηλαδή πώς δουλεύει, ρε παιδί μου, το πράγμα. Γιατί είπε ότι υπάρχει οικονομικός αναλφαβητισμός. Ναι, είσαι εσείς όλοι βλάκες και είναι έξυπνος ο Άδωνος Γεωργιάς που ανάθεμα κι αν έχει κοιτάξει δύο νούμερα στη ζωή του πέρα από τις πωλήσεις μέχρι να γίνει υπουργός. Γεια σου. Και έχει σπουδάσει κάτι άλλο. Αλλά. Έχει σπουδάσει κάτι άλλο. Φίμπιψη. Ναι. Αυτό είπε. Η Ελλάδα πάσχει από οικονομικό αναλφαβητισμό και συνεχίζει και λέει: γιατί εγώ κατάλαβα ότι δεν υπήρχε καμία άλλη λύση και χρειάστηκε η ελληνική κοινωνία 5 χρόνια τσακωμού στους δρόμους για να κάνουν τελικά αυτό που λέγαμε από την πρώτη μέρα. Είναι εξοργιστικό να εμφανίζεται ως δικαιωμένος για την πολιτική του Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό έχει ευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη τώρα. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς να πεις ότι είχες και δίκιο. Δηλαδή, το δίκιο. Τη σωστή ανάλυση, θεωρώ, και νομίζω ότι ο κύριος Πουλής συμφωνεί, γιατί το έχουμε πει. Είτε, κύριε Καμίλαλη. Ναι. Το είχε η Παλαβή αριστερά. Συγγνώμη, το δεν σα διακόψε, το λέω αυθόρμητα. Με το με λένε Κυριοπουλή, αμέσως πετάγομαι με αυτό. Δεν έχει σχέση με το αν. Η Παλαβή αριστερά των πρώτων χρόνων είχε το δίκιο που λέει: παιδιά, αυτό δεν είναι φάρμακο. Αυτό είναι, πώς το λέει τώρα, τοξικό. Είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει νέα κρίση λιτότητας και είναι για τις τράπεζες. Απλώς το δίκαιο δεν αρκούσε σε κάποιο μέχρι κάποιο σημείο. Μπαίνει ο Ντεριντά στη μέση, λέει το φάρμακο και το φαρμάκι είναι το ίδιο, είναι η ίδια λέξη. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Εκεί που νομίζεις ότι κάνει καλό, δεν κάνει καλό. Ο άλλος όμως, αυτό είναι το σημαντικό με τον Άδων Γεωργιάδη. Την ώρα που δεν έχει υπάρξει η παραμικρή βελτίωση. Δηλαδή είναι πλήρης η αποτυχία και είναι απόλυτη η δικαίωση της κριτικής που γινόταν στα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Και το παραδέχονται όλοι πλέον. Και το φοβερό είναι ότι έχουν βγει με δηλώσεις τους όλοι οι πρωταγωνιστές της εποχής. Να ένα ωραίο θέμα ανασκόπησης, Θάνο, που δεν έχουμε κάνει. Έχουν βγει όλοι και έχουν πει ότι ναι, καλά τα λέγατε. Αυτά που έλεγε η Παλαβή αριστερά. Και ο άλλος ποντάρει στον οικονομικό αναλφαβητισμό που καταγγέλει, προκειμένου να πει ότι τα κάναμε καλά. Και λέει, να είδες, δικαιωθήκαμε. Πατάει σε αυτό πράγματι στην κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή λέει ότι τώρα υπήρχε κανένας λόγος να ταλαιπωρούμαστε και μετά να λέμε όλοι τα ίδια. Σε αυτό όντως, αυτό του το δίνω, σε αυτό έχει δίκιο, ότι εδώ πατάει στην μνημονιακή μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ που ξαφνικά εμφανίζει την νεοφιλελεύθερη συνένεση σαν μοναδική διέξοδο χωρίς καμία άλλη εναλλακτική. Αλλά η πολύ πολύ πικρή ομοία αλήθεια αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν δικαιώθηκε αυτή η πολιτική και δεν δικαιώθηκε με βάση δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών της εποχής σε απλά οικονομικά νούμερα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις της για τη μείωση του χρέους. Είναι πολύ απλό. Αυτό δεν συνέβη, το ξέραμε ότι δεν θα συμβεί, το έλεγαν, αυτοί που ασκούσαν κριτική το έλεγαν. Καλά, τώρα μιλάμε και για οικονομολόγους παγκοσμίου ελληνικού, Στίγκλιτς και δεν συμμαζεύεται είχαμε τότε, αλλά τα έλεγε ο Άδωνης από την αρχή και δικαιώθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Επίσης θα ήθελα να σας πούμε ότι αν πάτε στη λέξη δεξιός, αυτό το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης τώρα. Τώρα που είπες για τον Στίγκλιτς, θα πω ότι έτσι φτιάχτηκε το Press, παιδιά. Το The Press Project ναι. Φτιάχτηκε ακριβώς με αυτό το σκεπτικό. Ήταν μια επιθυμία του εφήμερου, την ώρα που υπήρχε μια πολύ μεγάλη απόκληση ανάμεσα στα επιχειρήματα διεθνούς φήμης, παγκόσμιας εμβέλειας, οικονομολόγων. Αυτή η λίστα περιλάμβανε νομπελίστες και την ίδια στιγμή εδώ πέρα συζητούσαμε για τις τυρόπιτες με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καταλάβατε. Οπότε η αρχική ιδέα για το Press ήταν να φτιαχτεί ένα μέσο το οποίο κάπως θα μεταφέρει αυτή τη διεθνή συζήτηση στα καθημάς, να μην συζητάμε για τις τυρόπιτες. Έχουμε 5 ευρώ από την Εύα και από τον Σάκη, ο οποίος λέει για τη σύνταξη Κουμουτσάκου και Καμίλα λέει μισά-μισά. 2,5-2,5. Εθνική ενότητα θέλει εδώ ο Σάκης, κατάλαβες. Θα τα φάμε όλοι μαζί, σου υπόσχομαι. Λοιπόν, ναι, έλεγα λοιπόν, γιατί είναι ωραίο να έχεις λόγο, ρε παιδί, να έχεις επιχειρήματα. Είναι και το έχει με τη ρητορική ο Υπουργός. Αν πάτε στη λέξη δεξιός, μιλάει σε εκδήλωση τώρα, κάνε το πείραμα να το δεις. Ποιο πείραμα? Δεξιός, αλλά μεταφορικά. Ο ευίωνος, ο εργατικός, ο ιδιοφυής, ο αποτελεσματικός, αριστερός, μεταφορικά, ο άχρηστος, ο ανεπρόκοπος, ο γρουσούζης. Αυτό σημαίνει στα ελληνικά δεξιός και αριστερός. Έχει να κάνει φυσικά στην αρχαιότητα με το από πού έρχονταν τα πουλιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το αν ο Ιωνός ήταν αίσιος ή απέσιος. Αίσιος ο δεξιός, απέσιος ο αριστερός. Αυτά τα έχει πει εντωμεταξύ 800 φορές. 800 φορές. Επειδή είναι και στην ηλικία μου, τον καταλαβαίνω εγώ. Γερνάμε και λέμε τα ίδια και λένε, έλα παππού, το έχεις ξαναπεί αυτό, παππού. Σε σκουντάνε εκεί πέρα και σου λένε, άσε μην το ξαναπείς αυτό. Αλλά αυτό είναι κάτι που το έχει πραγματικά. Το λέει από τον καιρό του λαός, το έλεγε αυτό. Με τον δεξιό. Με τα πουλιά που έρχονται από την αρχαιότητα. Όχι, μωρέ, αυτό. Την ετυμολογική διάκριση. Ότι στα ελληνικά λέμε δεξιότητα, επιδέξιος και αντίστροφα αδέξιος για αυτόν που δεν έχει δεξιότητες και αντίστοιχα ότι υπάρχουν εφημισμοί για να μην πεις αριστερά, πλέγαμε ξεβονίμων. Εντάξει, τώρα είναι μια κουβέντα η οποία είναι αδιάφορη. Αλλά είναι τώρα, είναι ρε παιδί μου, εντάξει. ξέρω εγώ, κάποιο κοινό θα γοητεύει και αυτή η συζήτηση. Δίπλα στα μαθήματα οικονομίας, δίπλα στα μαθήματα αρχαίων ελληνικών σε σκύλους. Μαθήματα πολιτονικού δεν μπορεί να κάνει, τα έχουμε πει αυτά. Το δικό μου. Δεν γίνεται να είναι αυτά επιχειρήματα. Δηλαδή, δεν μοιάζει να το έχει πει 10 φορές. Δεν είναι. Δεν είναι επιχειρήματα. Δηλαδή, τι εμφυλοπολεμικός αχταρμάς είναι αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, εμείς έχουμε τις απόψεις που έχουμε, αλλά δεν θα αρχίσουμε να λέμε ότι ο δεξιός είναι ο τάδε και όλα αυτά που ακούγονται με ότι είναι μόνο αυτή της ρεμούλας και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Δεν είναι ότι στιγματίζεις ξαφνικά και λες όποιος είναι έτσι, είναι τέτοιο. Επειδή έρχονταν τα πουλιά στην αρχαιότητα από, από εκεί. Αλλά κατά τα άλλα αυτή, να είμαστε ενωμένοι. Εθνική ενότητα, παιδιά, εθνική ενότητα. Μπορούμε, και τελευταίο πριν πάμε και σε κάτι σοβαρό, μπορούμε, έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν, σε περίπτωση που κάποιο παιδί γράφει με το αριστερό, δεν ξέρω αν μπορεί να επιληφθεί η κυρία Κεραμέως, να του δένουμε το αριστερό χεράκι και να μαθαίνει να γράφει με το δεξί. Υπάρχουν λύσεις, έχουν δοκιμαστεί με βέργα, γιατί μην βγει το παιδί τώρα το αριστερό χειράς άχρηστος ανεπρόκοπος γρουσούς, γιατί και αυτά τα λέγανε παλιά. Και αν επικαλείς αρχαιότητα, μπορείς να επικαλεστείς και 1960. Ωραία, ωραία είναι τα παραδείγματα του Άδωνη, παιδιά. Γενικά, αυτή είναι η κουβέντα που θέλουμε. Θέλουμε λίγο φωτογραφίες του Πέτσα μπροστά στην καταστροφή και λίγο Άδωνη Γεωργιάδη να μας λέει για τον αριστερό και τον δεξιό. Και με αυτά μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Νομίζω ότι αξίζει μια τέτοια συζήτηση πριν από τις εκλογές. Θα είναι κάπως αντίστοιχη. Θα συντονίζεται καλά με το εκλογικό γεγονός. Θάνο, πριν να μπουκάρει η Τζέννη Τσιροπούλου, ναι, ορμητικά είναι για να μας μιλήσει για το τελευταίο podcast της σειράς, που δεν το μόνο που δεν έχουμε παρουσιάσει, θα ήθελες να μας πεις λίγο πώς πάει η επένδυση στο ελληνικό? Περίμενε, έχουμε και Χατζηνικολάου. Καλά, θες να πεις πρώτα τον Χατζηνικολάου? Πρώτα Χατζηνικολάου, δηλαδή θα πάμε κλιμακωτά. Κωνσταντίνη, είσαι εκδότης. Αν χρωστούσες 32.540.044 ευρώ και 50 cents, πώς θα ένιωθες? Εξαρτάται, ρυθμισμένα. Δηλαδή, αν μου κάνανε μια ρύθμιση που να σου λέγανε, να σου πω ρε φίλε, χρωστάς 32 εκατομμύρια, αλλά 100 ευρώ το μήνα εδώ πέρα. Ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα, τίποτα. Δεν έχουμε, δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας. Την ώρα που ξέρετε πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τον καιρό της κρίσης από χρέη, υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις που δεν κλείνουν. Σου λέω, όλο ρυθμίζω. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην καταγγελία του Παύλου Πολάκη, ότι χρωστάει, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια εφορία και γύρω στα 5 ασφαλιστικές εισφορές. Περίμενε, θα διαβάσουμε. Είναι ο Παύλος Πολάκης, έχει ξεκινήσει αυτή η κόντρα με τον Νίκο Χατζηνικολάου και βγάζει με ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ. Ξεκινάει, καλημέρα, καλημέρα. Φτηνό. Κύριε Νίκο Χατζηνικολάου, πριν από μια εβδομάδα με αποκάλεσες δημόσια άθλιο, συκοφάντη και βρωμιάρη. Φωτο 1. Επέλεξα να μη σου απαντήσω, όχι λόγω αδυναμίας, αλλά γιατί εγώ απαντώ μόνο με στοιχεία. Σήμερα λοιπόν, με βάση στοιχεία που ήρθαν στην κατοχή μου, σε καλό και σε προκαλώ να απαντήσεις δημόσια. Ισχύει ότι η εταιρεία σου μπλα 32.540.044,5. Δεν ξέρω, το γράφει και ολογράφος και ο ίδιος ο Πολάκης, δηλαδή γράφει με κεφαλαία, που είναι το κλασικό του στυλ, αυτό που αγαπάμε. 32.540.044 ευρώ και 50 λεπτά. Και πάμε συγκεκριμένα γιατί αξίζει. Real Media, 14.903.000,32,77 στην εφορία και 5.007.069 στον ΕΦΚΑ. Πώς χρωστάς 5 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, από πότε έχεις να πληρώσεις φορά? Έχω αυτή την προσωπική απορία. Πώς ανεβαίνει και πάει 5 εκατομμύρια. Θα μου πεις, έχει πολλούς εργαζόμενους. Ναι, αλλά 5 εκατομμύρια σε ασφαλιστικό ταμείο. Δείχνουμε την εικόνα αυτή που έβγαλε ο Παύλος Πολάκης στη δημοσιότητα. Αυτά είναι τα ακριβή ποσά, όπως προκύπτουν από την καταγγελία του Παύλου Πολάκη. Ξαναλέμε, αυτά είναι τα νούμερα όπως τα δίνει. Η απάντηση του Νίκου Χατζηνικολάου ήταν ότι οι οφειλές αυτές είναι ρυθμισμένες και συνεπώς δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σε αυτό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει το ζήτημα αν οι οφειλές αυτές είναι ρυθμισμένες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αστρονομικό το ποσό. Συνεπώς το να σου κάνουν μια ρύθμιση και να συνεχίσεις να εργάζεσαι, τώρα δεν ξέρω, πληρώνοντας φόρους, πληρώνοντας... Τρεχαγύρευε τώρα το σημείο. Γιατί αυτό τώρα είναι ποσά που είναι πραγματικά αστρονομικά. Είναι αστρονομικά γιατί δεν μιλάμε και για... Τώρα είναι περίεργο αυτό που θα πω, αλλά είναι άλλα τα νούμερα της τηλεόρασης και άλλα τα νούμερα του site και του ραδιοφώνου. Όπως το καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, γιατί η κλίμακα δεν είναι σαν τους... Δεν κάνει αλλάξει ο Χατζηνικολάου που τα εκατομμύρια είναι έτσι και δίνουν πόσα... Δεν δίνουν λόγω Μητσοτάκη, αλλά για την άδεια που παίζουν εκατομμύρια για να λειτουργεί ένα σταθμό. Τέλος πάντων, συγκεκριμένα λέει ότι η απάντησή μου στις νέες συκοφαντίες και τα ψέματα του Πολάκη είναι ότι τα χρέη των εταιριών στις οποίες αναφέρεστε είναι ρυθμισμένα και εξοφλούνται κανονικά. Για άλλη μια φορά επιτίθεστε εναντίον με συκοφαντίες και ψέματα. Θλιβερό. Ενημερωθείτε και σταματήστε τη λάσπη. Δεν βλέπω και καμιά προσφυγή στη δικαιοσύνη. Light τη βλέπω την απαντησούλα. Όταν λέμε λοιπόν ρυθμισμένα και εξοφλούνται, είναι 32. Μειώνονται. Πολύ βασικό ερώτημα. Δηλαδή, για χρέη Χατζηνικολάου ακούμε χρόνια. Από την αρχή των μνημονίων. Ήταν 50 και τώρα είναι 32. Γιατί αν ναι, θα πούμε ότι έπεσε έξω ένας επιχειρηματίας και παλεύει να ορθοποδήσει. Έτσι γίνεται. Ήταν 20 και πήγε 32. Αυτό δεν είναι εξόφληση, αυτό είναι κοροϊδία. Και μιλάμε και για δημοσιογραφικό μέσο και για ένα νούμερο που είναι πολύ σημαντικό για κάποιον εκδότη. Δηλαδή, θα έλεγε κάποιο ότι. Θα έλεγε κάποιο ότι μια τέτοιο επίπεδο. Μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητά του. Το λέω όσο πιο εύσχημα. Που φαίνεται αρκετά επηρεασμένη η αντικειμενικότητά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάστηκε να έρθει σε πολύ δύσκολη θέση. Στην πραγματικότητα να εξευτελιστεί ως ένα βαθμό, ρωτώντας εν ενεργεία πρωθυπουργό για ντολμαδάκια. Δεν ξεχνιέται τώρα αυτό και είναι πολύ δύσκολο να μην το συνδέσει με αυτά που συζητάμε τώρα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι άμα είναι ο άλλος που έχει αποσυρθεί 30 χρόνια από την ενεργό πολιτική, εντάξει, πες το διάλογο, τώρα κάνεις και μια lifestyle εκπομπή. Αλλά είσαι πολιτικός δημοσιογράφος και έχεις μπροστά σου εν ενεργεία πρωθυπουργό και τον ρωτάς αυτά τα πράγματα, ήταν κάπως ύποπτο. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό. Το να απαντήσεις ότι ναι, αλλά τα χρέη μου αυτά είναι ρυθμισμένα, επειδή έχουμε δει ρυθμίσεις οι οποίες προκαλούν τον κόσμο που υποφέρει, όταν δεν ξέρουμε ακριβώς για τι ρύθμιση πρόκειται, δεν νομίζω ότι, ότι επαρκεί αυτή η απάντηση. Το να πεις ότι τα χρέη αυτά είναι ρυθμισμένα. Ναι, και έχουμε περάσει τώρα 15 χρόνια μιλώντας για τα θαλασσοδάνεια των μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι σοβαρό θέμα τώρα το αν υπάρχουν χαριστικές ρυθμίσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Και ξαναλέμε για να το κλείσουμε και να πούμε μία κουβεντούλα για το ελληνικό, ότι αυτό είναι τώρα. Ήταν 50 και είναι 32 ή ήταν 15 και είναι 32 με ρύθμιση. Πολύ απλό. Γιατί μετά πάμε σε επιχείρημα Νέας Δημοκρατίας, χρωστάω 400 αλλά φταίνει τόκι. Λοιπόν, επειδή είναι παραπέντε, πάμε να πούμε δύο κουβέντες για την επένδυση στο ελληνικό, που φαίνεται ότι πάει πάρα πολύ καλά. Η επένδυση προχωράει. Και προσέξτε να δείτε πώς φαίνεται ότι η επένδυση προχωράει. Αυτό φαίνεται από το πείσμα που παραμένει δυνατό την ώρα που εμφανίζονται μπροστά μας αναποδιές. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Τώρα προέκυψε άλλη μια μικρή αναποδιά με την επένδυση στο ελληνικό. Αλλά η μπουλντόζερ στο ελληνικό ήταν η πρώτη υπόσχεση της κυβέρνησης που υλοποιήθηκε. Δηλαδή ήταν αυτό που είπανε, θα βγούμε και θα δείτε μπουλντόζες στο ελληνικό, και βλέπαμε κάτι φωτογραφίες από το Google με μπουλντόζες. Ωραία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ειδήσεις για το πώς προχωράει η επένδυση. Ο οικονομικός μας αναλυτής, Θάνος Καμίλαλης, είναι εδώ για να μας περιγράψει. Κάνουν λογοπαίγνια με το ενώπιος ενωπίο και έχω να προτείνω το ενώπιος χρεοποιώ. Ευκοποιώ. Και ενώπιος ευκοποιώ. Λοιπόν, έβγαλε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο capital.gr από την κυρία Βάσο Αγγελέτου, που αναφέρει ότι η Τράπεζα Πειραιός έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για απόβαση στο ελληνικό. Είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Το ζήτημα ήταν ότι η Τράπεζα Πειραιώς δανειοδοτεί το project, τη Λάμδα, και παράλληλα έκανε και μια επένδυση στο project που δανειοδοτεί. Μπορούμε να το κάνουμε και με σχεδιάγραμμα, γιατί είμαστε οικονομικά αναλφάβητοι και δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνονται οι καλές οι business, ώστε να ρίξει στη Λάμδα που δανειοδοτεί 121 εκατομμύρια για να δημιουργήσει γραφιάρες, γραφεία χώρων στο ελληνικό, συνολικού εμβαδού 40.000 τετραγωνικών μέτρων, με σκοπό να μεταφέρει όλες τις κεντρικές υπηρεσίες που στεγάζονται σήμερα σε 18 διαφορετικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, εκεί. Είχαμε μιλήσει με τους εργαζόμενους για το πόσο προβληματικό είναι να πας να κάνεις τις γραφιάρες ενώ κάνεις μειώσεις προσωπικού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Προβλεπόταν η ολοκλήρωση της επένδυσης εντός της πρώτης πενταετούς φάσης υλοποίησης του έργου στο ελληνικό, δηλαδή έως το 2025. Πηγές της αγοράς όμως εκτιμούν ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων θα μετατεθεί τουλάχιστον 1-2 χρόνια, γεγονός που φαίνεται πως βάρινε στην απόφαση της τράπεζας να αποσύρει την επένδυση. Η δεύτερη τράπεζα του ελληνικού, η Eurobank, του Παπαθανάση οι φίλοι, επιχειρεί αναδιάρθρωση της συμφωνίας που υπέγραψε με τη Lambda Development, γιατί και αυτή ήθελε να κάνει γραφιάρες στο ελληνικό. Και το πρόβλημα είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει. Δηλαδή μπαίνει ο Πούτιν στην Ουκρανία, σταματάει η επένδυση της Τράπεζας Πειραιώς στο ελληνικό που δανειοδοτεί η Τράπεζα Πειραιώς. Οπότε πάει καλά το έργο. Δεν επενδύουν σε αυτό ούτε οι τράπεζες οι ελληνικές που το δανειοδοτούν, αλλάζουν τα σχέδιά τους, καθυστερούν τα σχέδιά τους. Λόγω Πούτιν. Λόγω Πούτιν. Υπάρχει μια αναφορά σε γεωπολιτικές εξελίξεις. Μου το εξηγούσε ο Θάνος πριν να μπούμε. Μου λέει τώρα όταν θες να κάνεις γραφεία είναι κυρίως γεωπολιτικό το ζήτημα. Δηλαδή θα έκανε η Τράπεζα Πειραιώς τα γραφεία της εκεί, αλλά μετά υπήρξε αυτή η γεωπολιτική ανατροπή. Αυτό το παθαίνω και εγώ στη διακόσμηση. Λέω τώρα αυτό να το βάλω από εδώ, να κοιτάζει, ξέρω εγώ, το κρεβάτι Λοξά, το παράθυρο. Μετά, Πούτιν. Λες, παιδιά, αφήστε το εκεί που είναι. Θέλω να διαβάσω και το καλύτερο κομμάτι που το διαβάζαμε μαζί και τραβούσαμε λίγο τα μαλλιά μας. Ένα λεπτάκι, δώστε μου. Γιατί θέλουμε να κλείνουμε όμορφα. Τι είναι ωραίο που λέει, το διαβάζαμε μαζί. Ναι. Να ξέρετε όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, η απόφαση της αποχώρησης για τη Eurobank δεν είναι λυμένη, καθώς η τράπεζα πιστεύει στο project του ελληνικού που αποτελεί εμβληματικό έργο της χώρας και... Εδώ μεταξύ ότι είναι εμβληματικό έργο. Αυτό είναι το φοβερό. Πέφτουμε τέτοια. Και κανείς δεν πρέπει να λείπει από εκεί. Συγγνώμη, συγκινήθηκα. Πες το ποντίκι. Όταν είναι εμβληματικό το έργο, θεωρούμε δηλαδή ότι κάπως συμπυκνώνει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και το μέλλον των επενδυτικών σχεδίων που αναγγέλλονται. Αυτό λέμε τώρα. Γιατί αν αυτό είναι ένα εμβληματικό έργο, αν κάπως δηλαδή έχει μια βαριά συμβολική σημασία, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε. Και επειδή η εκπομπή είναι αισιόδοξη και πάντα θέλουμε να κλείνουμε με ένα ευχάριστο μήνυμα, ας είναι αυτό, ότι το ελληνικό είναι για μας το σύμβολο αυτής της ελληνικής ορμής προς την επένδυση. Παρ' όλα αυτά τονίζουν ότι το κόστος της επένδυσης είναι τέτοιο ναι. που ο ορίζοντας από επένδυσης 50 με 70 χρόνια εκτείνεται στα 50 με 70 χρόνια. Τίποτα, το ζήτημα δηλαδή. Είναι τι περιμένεις από μια τέτοια επένδυση, αναφέρουν χαρακτηριστικά αυτές οι πηγές. Πηγές της αγοράς πάντως εκτιμούν ότι ούτε η Eurobank θα προχωρήσει τελικά την επένδυση. Όλα αυτά είναι στο capital. Τι 50-70 χρόνια. Σε 50-70 χρόνια μπορεί να έχω πάρει και εγώ σύνταξη με τα 2,5 ευρώ που μου δίνει ο Νίκος μαζί με τον Κουμουτσάκο. Λοιπόν, να μείνουμε μέσα αυτό όμως. Το ζήτημα τι περιμένεις από μια τέτοια επένδυση. Αν κερδίσει ο Λάτσης, τι περιμένετε εξ αρχής. Αλλά εμείς οι αναλφάβητοι τα λέμε. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Τι θα κάνουν. Και αυτοί τώρα δεν είναι. Το ποντίκι. Δεν μπορώ. Δεν μπορούν και αυτοί οι παιδιά το να ρισκάρουν. Τι είναι τώρα, το μαγαζάκι σας είναι, θα ρισκάρουν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε συντροφιά. Πολύ σπάνια έχουμε περάσει τόσο ωραία σε εκπομπή. Πιστεύω ήταν από τις ωραιότερες στιγμές που έχουμε περάσει στο ραδιόφωνο μαζί, Θάνο. Mm-hmm. Και εσείς ήσασταν πολύ ξεχωριστοί. Τώρα... Πάμε να ρυθμίσουμε κανένα χρέος The Press Project. Όχι, πάμε να... Αχ, δεν έχουμε εμείς τι να κάνουμε, φτωχάλες. Τι να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοια. Θα υποδεχθούμε την Τζέννη Τσιροπούλου. Θα έρθει η Τζέννη στο στούντιο, θα διώξουμε τον Θάνο και θα παρουσιάσουμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς από τα podcast που έχουμε κάνει για την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας. Θάνο Ξού. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ανεχτήκατε. Περιμένετε, επιστρέφουμε με Τζέννη Τσιροπούλου. Γεια σας. Γεια σας. Τζέννη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, εσύ? Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε γενέθλια. Ευχαριστώ. Τζέννη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε βλέπουμε κάθε Τετάρτη. Και εγώ χαίρομαι. Αυτή θα είναι εμείς η τελευταία Τετάρτη. Έλα, Τζέννη, το λες έτσι τώρα. Τι θες τώρα, να αρχίσουμε να κλαίμε τώρα μπροστά στις κάμερες εδώ πέρα? Ρίξτε κανένα δάκρυ. Αλλά θα είμαι εδώ πάλι στις 7 Απριλίου. Κλείνουν 2 χρόνια από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς και θα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε μαζί, να παίξει το podcast το σχετικό «Υπόθεση Καραϊβάς» και το κυριότερο να συνομιλήσουμε με τη γυναίκα, τη χείρα του Καραϊβάς, τη Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάς. Ελπίζουμε ότι έχει συνειδητοποιηθεί αυτό από τον κόσμο που μας ακούει, ότι μπορεί γενικά στα ελληνικά μίντια να μην παίζει η υπόθεση του Γιώργου Καραϊβάς. Είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος που έχει συντελέσει στην κατρακύλα της χώρας μας στην αξιολόγηση για την ελευθερία του τύπου. Γιατί δολοφονήθηκε πάλι δημοσιογράφος μετά τον Γιόλια. Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος και δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη στην διερεύνηση της υπόθεσης. Λοιπόν, και Τζένι. Η υπόθεση, καλά, θα τα πούμε αυτά πολύ αναλυτικά στις 7 Τετάρτου. Η υπόθεση δεν σηκώθηκε ποτέ και ως μια δολοφονία κατά της ελευθερίας του τύπου στην ουσία. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά αυτά στις 7 του Απρίλη. Σήμερα είμαι εδώ για το επεισόδιο νούμερο 6, το τελευταίο της σειράς 108, η επίθεση στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, το οποίο τιτλοφορείται SLAP, κατηγορούμενη δημοσιογράφη. SLAP, ακρονίμιο για το Strategic Lawsuits Against Public Participation, του τέστην στρατηγικές αγωγές, καταχρηστικές αγωγές, κατά της δημόσιας συμμετοχής, κατά δηλαδή του να υψώνει κάποιος τη φωνή του δημόσια, ενάντια κυρίως σε πολυεθνικές, πολιτικούς, δημόσια πρόσωπα, και να δέχεται αγωγή που συνήθως ζητώνται υπέρογκα ποσά, κυρίως, όχι κυρίως, με μόνο σκοπό μέσα από αυτό το νομικό bullying να σοπάσει, να φημωθεί. Ναι, ναι, να εξηγήσουμε ότι αυτό δεν είναι πάντα ευθέως ορατό, το να καταλάβεις ότι πρόκειται για μια αγωγή τύπου slap, διότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται. Θα δείτε και θα ακούσετε και μια θεωρητική, ας πούμε, συζήτηση, δηλαδή θα ακούσετε συνεντεύξεις από δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες ή αντιμετωπίζουν ακόμα τέτοιες αγωγές. Και εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι τις υφίστανται εμπειρικά, βιωματικά, στη ζωούλα τους και στην τσέπη τους, μας μιλάει και η Χριστίνα Βρετού, η οποία είναι δικηγόρος και διδάκτορος συνταγματικού δικαίου, είναι μέλος του Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση των SLAP. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο μελετά. Και ο Μπάμπης Κουρουνδής, ο οποίος διδάσκει στο ΕΑΠ, στην νομική. Νομίζω θα τον ξέρετε, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή. Οι οποίοι μας μιλούν για το πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι αυτές οι δίκες, πώς δηλαδή ορίζεται μία δίκη ως SLAP, που έχει σχέση και με το μέγεθος της αποζημίωσης που διεκδικείται και με την ανισότητα μεταξύ των μερών, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς είναι ένα μέσο που έχει κανείς στη διάθεσή του όταν θίγεται να μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Αυτά τα κριτήρια που περιγράφουμε τώρα, δηλαδή οι υπέρογγες οικονομικές αξιώσεις, η ανισότητα μεταξύ των μερών. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και κριτήρια που δεν πολύ συντρέχουν στη δική μας περίπτωση. Ναι, αλλά έχουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, καταρχάς εντάξει το ότι συνήθως ζητώνται αναβολές για να δυσχεράνουν τη θέση του εναγόμενου δημοσιογράφου ή ακτιβιστή, γιατί οι SLAP αφορούν και ακτιβιστές, στρέφονται συχνά κατά ακτιβιστών. Και ένα άλλο είναι το forum shopping, δηλαδή έχουμε ένα δημοσίευμα στο διαδίκτυο και ακριβώς επειδή μπορεί να διαχυθεί και υπάρχει πρόσβαση από πάρα πολλές χώρες, διαλέγει ο διάδικος, ο ενάγων, σε ποια χώρα θα ασκήσει την αγωγή, με την αιτιολογία αυτή, ότι εφόσον υπάρχει πρόσβαση από όλες τις χώρες, γιατί πρόκειται για δημοσίευση στο διαδίκτυο, και φυσικά επιλέγει μια χώρα που το νομικό πλαίσιο τον ευνοεί, τον συμφέρει. Να πούμε, Κωνσταντίνε, πάνω στην παρουσίαση που έκανε στη Χριστίνα Βρετού και τον Μπάμπη Κουρουνδή και το γεγονός ότι υπάρχει και μια πλαισίωση θεωρητική μέσα στο επεισόδιο των SLAP, γιατί δεν είναι κάτι ευρέως γνωστό, ότι έχει νόημα να ακούσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από τους δημοσιογράφους που μιλάνε βιωματικά, γιατί το τι είναι SLAP και τα κριτήρια για να κατηγοριοποιηθεί μια αγωγή ως SLAP δεν υπάρχει ακόμα σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Προκύπτει είτε από δεδικασμένα, παρόμοιες αγωγές δηλαδή που έχουν εξεταστεί, ή από τη βιβλιογραφία. Οπότε έχει νόημα να μας εξηγούν και να μας βάζουν σε μια τάξη λίγο τι είναι SLAP, γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να το βρεις διατυπωμένο στο νόμο και να είναι ξεκάθαρο περί τίνος πρόκειται. Ναι, και είναι και αντικείμενο μιας απόδειξης, είναι στην κρίση του δικαστηρίου. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις το δικαστήριο να μην δεχθεί να εκδικάσει μια τέτοια υπόθεση, αν θεωρήσει ότι πρόκειται για αγωγή τύπου SLAP, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η ισχυρή πλευρά δεν θα περιγράψει έτσι την νομική της κίνηση. Αυτό είναι αντικείμενο της Για την ακρίβεια, σε αυτό στοχεύει και μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπό επεξεργασία αυτή την περίοδο, και καλώς εχόντων θα ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο όταν είναι έτοιμη, ακριβώς να μην φτάσουν καν να εκδικάζονται αυτές οι αγωγές. Να ορίζεται από πριν ότι πρόκειται για μια αγωγή SLAP και να μην μπαίνει ο δημοσιογράφος ή μια ομάδα της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη δυσχερή θέση του να βρεθεί εναγόμενος σε μια δικαστική σε ένα δικαστικό λαβύρινθο που κοστίζει άπειρα χρήματα προφανώς και είναι πολύ ψυχοφθόρα και σε αποπροσανατολίζει από αυτό με το οποίο ασχολείσαι εν προκειμένου το να κάνεις ρεπορτάζ και πιθανότατα μπορεί να σε αποτρέπει τελικά και από το να γράφεις και να μιλάς για αυτά που έγραφες και μιλούσες και σε φέραν σε αυτή τη θέση. Ναι, και να πούμε ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτών των αγωγών. Δηλαδή είναι η οικονομική αλλά ακόμη και η ψυχολογική, η ηθική εξόντωση των ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί στις περιπτώσεις αυτές που θα δείτε, όπως είναι και το τοπίο στα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας, οι άνθρωποι που μπλέκουν σε τέτοιες περιπέτειες είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε μικρά μέσα. Ακριβώς, δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει ένας ειδησεογραφικός κολοσσός από πίσω ο οποίος καθαρίζει για πάρτι σου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζεται ουσιαστικά με προσωπικό αγώνα να μπορέσουν να κρατηθούν όρθιοι και να συνεχίσουν να δημοσιογραφούν απέναντι σε τέτοιες αγωγές. Σε σημείο που αν τελικά κληθούν να πληρώσουν την αποσμίωση που ζητά ο ενάγων, μας είπαν ότι τα μέσα στα οποία ανήκουν και έχουν υποστεί και αυτά την αγωγή μαζί με τον δημοσιογράφο μπορεί ακόμη και να κλείσουν χωρίς υπερβολή και υπερδραματοποίηση της κατάστασης, ακριβώς γιατί είναι πολύ μικρά μέσα. Να πούμε ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι. Είναι ο Θοδωρής Χονδρόγιανος, η Σταυρούλα Πουλημένη και ο Γιάννης Στεβής. Η περίπτωση του Θοδωρή έχει να κάνει με ρεπορτάζ του στο Inside Story. Τη Σταυρούλα που είναι στη Θεσσαλονίκη με ρεπορτάζ που έκανε στο Alter Thes και του Γιάννη Στεβή με το astraparis.gr που είναι στοιχείο. Επιπλέον μας μιλάνε ο Κώστας Παπαδάκης που είναι ο συνήγορος του Γιάννη Στεβή, ο Πέτρος Τσαντίλας που είναι ο δικηγόρος της διαδίκου του Γιάννη Στεβή και ναι, εκπροσωπεί τη διοικήτρια του Δημόσιου Νοσοκομείου Χίου. Αυτή είναι που μας μιλάνε. Ναι, δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον ότι σε αυτό δέχτηκε να μας μιλήσει και ο δικηγόρος της απέναντι πλευράς για την υπόθεση, για τη μία από τις τρεις υποθέσεις που εξετάζουμε, του κυρίου Στεβή. Μας μίλησε και ο δικηγόρος της. Μας έχει στείλει και ένα μήνυμα. Εμείς ζητήσαμε από όλους φυσικά συνέντευξη, όπως σε κάθε επεισόδιο που σας το λέμε κιόλας και σε αυτό το διευκρινίζουμε. Μας έχει στείλει και ένα μικρό μήνυμα μέσω email ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο πρωταθλητής των αγωγών ΣΛΑΠ. Ο Σούπερμαν των αγωγών ΣΛΑΠ. Ναι. Πήρε και το σχετικό βραβιάκι επάξια. Ναι, κάποιοι δεν μας μίλησαν γιατί οι υποθέσεις εκκρεμούν ακόμα. Έχουν εκδικαστεί, εκκρεμεί απόφαση του δικαστηρίου. Εντάξει, σας τα διευκρινίζουμε όλα αυτά μέσα στο επεισόδιο. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να σας αφήσουμε να το ακούσετε τώρα το επεισόδιο. Είναι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς. Αν δεν τα έχετε ακούσει όλα, να πάτε στο banner που είναι στην πρώτη σελίδα του The Press Project και να κλικάρετε και να τα ακούσετε όλα τα επεισόδια. Είναι μια, επιτρέψτε μου να το πω παρότι συμμετείχα σε αυτή, είναι μια δουλειά που νομίζω ότι είναι από τις πολύ ωραίες δουλειές που έχουμε κάνει. Και επειδή την έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ομάδα, διεθνής ομάδα, με μια πολύ προσεγμένη παραγωγή, θεωρώ ότι δεν ευλογάω τα δικά μου γένια, ευλογάω τα γένια μιας πολύ μεγάλης συντροφιάς ανθρώπων που συνεργάστηκαν πολύ ουσιαστικά για να γίνει αυτό. Να διευκρινίσω ότι είναι και στα αγγλικά και στα σχόλια του άρθρου που σας οδηγεί το μπάνερ που ανέφερε ο Κωνσταντίνος. Έχω βάλει νομίζω όλα τα link και της αγγλόφωνης εκδοχής και στο Spotify και στο Google. Νομίζω τα είχα βάλει όλα γιατί τα ζητούσαν από κάτω στα σχόλια. Οπότε αν θέλετε να τη βρείτε στα αγγλικά, σας παραπέμπουμε. Μπορείτε να ενημερώσετε και τους φίλους σας στο εξωτερικό για το τι ωραία που είναι τα πράγματα εδώ. Αντί να τους τα λέτε εσείς δηλαδή, μπορείτε να τους στείλετε μια δουλειά η οποία είναι μεταφρασμένη και στα αγγλικά. Δεν το έχουμε εκφωνήσει εμείς, αλλά είναι το δικό μας σενάριο, η δική μας δουλειά, μεταφρασμένη στα αγγλικά, με ό,τι αλλαγές, μικροαλλαγές χρειάζεται για να απευθύνεται σε ένα διεθνές κοινό με τον τρόπο που πρέπει, ας πούμε. Κυρίως κάποια πράγματα που γίνονται αμέσως αντιληπτά για το ελληνικό κοινό και λίγο πλαισιώνονται με δύο προτάσεις και για το αγγλόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. που με φιλοξενείτε εδώ τις Τετάρτες. Τα λέμε τελευταία φορά εκτάκτως 7 Τετάρτου για τα 2 χρόνια από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς. Λοιπόν, γεια σας και τα λέμε με τη Φάρμα των Ζώων αύριο με την Τζέννη όταν θα μιλήσουμε για τον Καραϊβάς. Ιανουαρίου 2022. Είμαστε στη μέρα της δίκης. Ο Θοδωρής Χονδρόγιανος έχει σηκωθεί από νωρίς και είναι αρκετά αγχωμένος. Βρίσκεται κατηγορούμενος σε μια δίκη απέναντι σε μια μεγάλη εταιρεία ανακύκλωσης. Δεν πρόκειται για μια τυχαία εταιρεία. Στην πραγματικότητα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ο Θοδωρής θα αντιμετωπίσει μια εταιρεία που απολαμβάνει τη στήριξη ισχυρών δημόσιων προσώπων. 500 χιλιόμετρα βορειότερα της Αθήνας, μια ακόμα δημοσιογράφος βρίσκεται κατηγορούμενη. Στη Θεσσαλονίκη, η Σταυρούλα Πουλμένη αντιμετωπίζει την αγωγή ενός υψηλόβαθμου στελέχους. Αυτή τη φορά, από πίσω βρίσκεται μια καναδική πολυεθνική εξορίξεων χρυσού. Την ίδια στιγμή, σε ένα νησί στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ο δημοσιογράφος Γιάννης Στεβής ετοιμάζει μαζί με τον δικηγόρο του τα εκατοντάδες έγγραφα που θα καταθέσει στο δικαστήριο. Όπως όλοι τους, έτσι και ο Στεβής είναι κατηγορούμενος. Απέναντι σε ποιον? Η δική του δικαστική διαμάχη είναι με τη διοικήτρια του τοπικού δημόσιου νοσοκομείου. Τρεις δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν αγωγές. Τι έκαναν? Έκαναν έρευνες και δημοσίευσαν ρεπορτάζ που ενόχλησαν εταιρείες, ανώτερα στελέχη και πολιτικά πρόσωπα. Ο Θοδωρής Χονδρόγιανος, η Σταυρούλα Πουλημένη και ο Γιάννης Στεβής είναι δημοσιογράφοι που δέχτηκαν ένα χαστούκι ή αλλιώς είναι αντιμέτωποι με το φαινόμενο SLAP. Είναι η σειρά podcast 108η θέση που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η Τζέννη Τσιροπούλου και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το 6ο επεισόδιο, SLAP, κατηγορούμενοι δημοσιογράφοι. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το 1996 οι καθηγητές δικαίου και κοινωνιολογίας George Spring και Penelope Cannon δημοσίευσαν ένα βιβλίο με μία εντελώς άγνωστη λέξη στον τίτλο του. Το βιβλίο λεγόταν SLAPS, Getting Sued for Speaking Out. Να ασκείται δηλαδή εις βάρος σου αγωγή γιατί ύψωσες δημόσια τη φωνή σου. Η καινούργια λέξη φυσικά ήταν ο όρος SLAP, ακρονίμιο για το αγγλικό Strategic Lawsuit Against Public Participation. Προσχηματικές αγωγές δηλαδή, με στόχο την παρεμπόδιση της δημόσιας κριτικής. Ο Μπάμπης Κουρουνδής είναι δικηγόρος που διδάσκει συνταγματικό δίκαιο και έχει αρθρογραφήσει για υποθέσεις SLAP. Μας εξηγεί τι σημαίνει SLAP στην πράξη. Το SLAP έχει την λογική ότι είναι προδήλως αβάσιμη η αγωγή και γίνεται εκφοβιστικά, δηλαδή δεν γίνεται για να κερδιθεί στην πραγματικότητα, αλλά γίνεται για να ταλαιπωρηθεί ο δημοσιογράφος. Ακριβώς επειδή δεν έχει οικονομικούς πόρους, τον μπλέκουν σε μια διαδικασία ένα δικαστικό κυκαιώνα που και πληρώνει χρήματα και ταλαιπωρείται, ενώ η εταιρεία δεν έχει κανένα πρόβλημα, ακόμα κι αν χάνει τα δικαστήρια, ακόμα κι αν πληρώνει και 1, 2, 3, 5 χιλιάρικα για δικηγόρους ή για δικαστική δαπάνη κτλ. Αυτό είναι SLAP κανονικά. Σαν ένα πιστόλι στον κρόταφο. Έτσι περιγράφει τις αγωγές SLAP ένας Αμερικανός δικαστής στο βιβλίο του Πριν και της Κάναν. Όπως μας εξήγησε ο Κουρουνδής, δεν πρόκειται για συνηθισμένες αγωγές. Δεν μιλάμε δηλαδή για έναν πολίτη, ακόμη και έναν πολιτικό ή μια εταιρεία που αισθάνεται ότι συκοφαντείται από κάτι που γράφτηκε στα μέσα ενημέρωσης και ασκεί ένα διαμφισβήτητο δικαίωμα να αναζητήσει καλόπιστα το δίκιο του. Αντιθέτως, εδώ υπάρχει συχνά μια εμφανής ανισότητα ισχύως μεταξύ των διαδίκων και με τις αγωγές ζητούνται αστρονομικά ποσά. Το ζητούμενο είναι αυτό το νομικό bullying να μπλοκάρει την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ενημέρωση. Δυστυχώς, ο όρος SLAP δεν είναι πια άγνωστος στους δημοσιογράφους. Οι αγωγές αυξάνονται ανισχυτικά στην Ευρώπη, με τους ειδικούς να μιλάνε πλέον για ένα φαινόμενο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να επιβάλλει μέτρα με μια νέα οδηγία που έρχεται τώρα, όπως μας εξηγεί και η δικηγόρος και πανεπιστημιακός Χριστίνα Βρετού. Έρχεται τώρα γιατί παρουσιάστηκε αύξηση του φερμένου αυτού στην Ευρώπη. Αφορμή ήταν και η δολοφονία μιας δημοσιογράφου στη Μάλτα, της Δάφνη Καλίδια, η οποία όταν πέθανε κρεμούσαν ένα 47 υποθέσεις δυσφήμισης. Βέβαια, σαν φαινόμενο στην Αμερική υπάρχει ήδη και πάρα πολλές πολιτείες έχουν anti-SLAP, έτσι ονομάζονται, νομοθετικές διατάξεις. τώρα έρχεται η Ευρώπη να ακολουθήσει αυτό που έχει καταλάβει η Αμερική πολλά χρόνια τώρα. Slaps are lawsuits that seek to muzzle our journalists and provide a chilling effect on public participation. And trends have shown an increase of these kinds of lawsuits within the past years. Μια ευρωπαϊκή οδηγία λοιπόν βρίσκεται υπό επεξεργασία από τον Απρίλιο του 2022, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε μια σειρά προτάσεων για την προστασία των δημοσιογράφων από τις στρατηγικές αγωγές. Σήμερα η οδηγία βρίσκεται ακόμα στη φάση της πρότασης. Λοιπόν, η οδηγία αυτή θα ζητήσει από τα κράτη-μέλη να προβλέψουν έναν τρόπο δικονομικά ώστε να απορρίπτονται σε πρόωρο στάδιο αυτές τις αγωγές, για να μην εξουθενωθεί ο αναγόμενος δημοσιογράφος οικονομικά και ηθικά. Εν τω μεταξύ, καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει στοχευμένους νόμους κατά των αγωγών SLAP. Στην Ελλάδα, ο όρος SLAP δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία, οπότε οι προϋποθέσεις αποκρισταλώνονται μέσα από την ομολογία και τη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, αν το αίτημα είναι η καταβολή μιας υπέργης αποζημίωσης, αν ο ενάγων, συνήθως πολιτικό πρόσωπο, έχει κινηθεί ταυτόχρονα και με αστική αγωγή και με έγκληση του ποινικού δικαίου. Για το αν έχει ασκήσει την αγωγή του σε άλλο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το επιχείρημα ότι επειδή από το διαδίκτυο είναι δημοσίευμα που έχει δημοσίευση στο διαδίκτυο, είναι προσβάσιμο οπουδήποτε. Είναι η λεγόμενη άγρα δικαστηρίου που λέμε, foreign shopping, το οποίο είναι η πιο σοβαρή ένδειξη SLAP. Επίσης, όταν προσπαθεί, φαίνεται ότι πρόκειται για μια προδήλωσα βάσιμη αγωγή και προσπαθεί με αναβολές κτλ. Να αντισχεράνει τον εναγόμενο. Τέτοιες ενδείξεις θα χρησιμοποιήσει το δικαστήριο, ώστε να πει ότι πρόκειται για μια καταχρηστική αγωγή SLAP, που ενδεχομένως θα οδηγήσει στην πρώιμη απόρριψή της. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή όλου αυτού του που γίνεται η προσπάθεια, αυτές οι αγωγές να απορρίπτονται σε πρώιμο στάδιο, να μην φτάνουν να δικάζονται στην ουσία του. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας παρουσιάσουμε τρεις υποθέσεις εναντίον δημοσιογράφων που φέρουν τα χαρακτηριστικά των SLAP, αν και φυσικά η αντίδικη πλευρά δεν αποδέχεται αυτόν τον όρο. Οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις έχουν ήδη εκδικαστεί στα ελληνικά δικαστήρια και οι αποφάσεις εκκρεμούν. Την ώρα όμως που εσείς ακούτε αυτό το podcast, τουλάχιστον μία από τις υποθέσεις έχει φτάσει πια σε αίσιο τέλος για τον δημοσιογράφο της ιστορίας μας. Το Φεβρουάριο του 2020, ο δημοσιογράφος Θοδωρής Χοντρόγιανος έλαβε εξώδικο αμέσως μετά από ένα ρεπορτάζ του. Ο Χοντρόγιανος δημοσίευσε μια έρευνα στο insidestory.gr σχετικά με την εταιρεία ανακύκλωσης Ανταποδοτική Ανακύκλωση. Πρόκειται για την εταιρεία που τοποθετεί σε διάφορα σημεία τα γνώριμα σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Η εταιρεία ζήτησε να ακυρωθεί το ρεπορτάζ. Προσέξτε, όχι να αλλάξει ή να διορθωθεί κάτι ή να προσθεθεί μια κρίση της εταιρείας, αλλά να εξαφανιστεί οριστικά το κείμενο από το διαδίκτυο. Κάναμε τότε μια έρευνα η οποία βασιζόταν σε διαρροή εγγράφων, δημοσίων εγγράφων που περιέγραφαν αστοχίες στην ανακύκλωση της εταιρείας. Όσον αφορά τους στόχους, της έλεγε ουσιαστικά ότι πολλούς από τους στόχους της εταιρείας δεν τους πετυχαίνει στην ανακύκλωση. Δημοσιεύσαμε αυτό το κείμενο στις αρχές του Φλεβάρι του 20 και μετέπειτα η εταιρεία έστειλε στην αρχή εξώδικο. Να πω ότι εμείς πριν τη δημοσίευση είχαμε ρωτήσει την εταιρεία για όλα αυτά που αναφέρονται στα έγγραφα. Όταν λοιπόν επικοινώνησα με την εκπρόσωπο, τη δικηγόρο που εκπροσωπούσε την ανταποδοτική, λέω: κοιτάξτε, σέστα το δημοσίευμα ανανεωμένο με τις αιτίας του εξωδίκου, με το εξώδικο το ίδιο, με το έγγραφο κτλ. Και λέω: τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για εσάς για να εκφράσουμε τις απόψεις σας κτλ. Και μου είπε ότι ο πελάτης μου θέλει να κατέβει το κομμάτι. Δηλαδή να μην υπάρχει το κομμάτι. Κατά την εκτίμησή μου, εδώ είναι το στοιχείο μιας προσπάθειας να μην εκφράζεται η αλήθεια, με την έννοια ότι προφανώς ο άλλος έχει το εύλογο ενδιαφέρον και το δικαίωμα να θέλει να εκφράσει τη γνώμη του και εμείς έχουμε την υποχρέωση να την ενσωματώνουμε με οποιοδήποτε τρόπο μας στείλει. Ωστόσο, το να κατέβει ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι, κατά την εκτίμησή μας, συκοφαντικό, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Έτσι, εμείς δεν κατεβάσαμε το κομμάτι. Αφού η εταιρεία δεν κατάφερε να φημώσει τον δημοσιογράφο, το εξώδικο μετατράπηκε σε αγωγή, με την οποία η ανταποδοτική ανακύκλωση ζήτησε αποσμίωση 80.000 ευρώ από τον Χονδρόγιανο και το Inside Story. ήταν λάθος, γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι ενημερωμένος για την ανακύκλωση. Είναι ένα θέμα που αφορά το περιβάλλον. Έχουμε τρομερό πρόβλημα με τις χωματερές στην Ελλάδα. Η κυκλική οικονομία και η προστασία του περιβάλλοντος είναι στα πολύ σοβαρά θέματα. Και ο κόσμος έχει εύλογο ενδιαφέρον να γνωρίζει. Είναι ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος. Γι' αυτό νομίζω ότι ήταν λάθος από εκεί πέρα ο χειρισμός. Από την αγωγή μέχρι και τη δίκη μεσολάβησαν 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια με σοβαρές ηθικές και οικονομικές συνέπειες για τον Χονδρόγιανο. Οι αγωγές έχουν de facto, ή το άλλο έχει ως ένα κακόβουλο κίνητρο να σε φημώσει είτε όχι, έχουν δύο βασικές συνέπειες. Η πρώτη είναι να σε χτυπάει, ειδικά τα μικρά ανεξάρτητα μέσα, σε δύο πράγματα τα οποία δεν έχουμε σε αυθονία. Είναι ο χρόνος και το χρήμα. Και ο χρόνος είναι επίσης σημαντικό. Πολλές φορές λέμε, σκεφτόμαστε τα χρήματα, αγωγές ή δικαστικά έξοδα. Είναι ο χρόνος. Εγώ θυμάμαι ότι για να προετοιμάσω την άμυνα μαζί με την ομάδα του Inside Story, μου πήρε εξίσου χρόνο όσο μου πήρε και η έρευνα. Όμως η δεύτερη συνέπεια είναι ακόμη πιο επώδυνη. Το δεύτερο κομμάτι αφορά το ψυχολογικό. Σε βάζει αμέσως σε μια άμυνα όταν πας στο δικαστήριο. Είναι λίγο, αισθάνεσαι αμυνόμενος. Αισθάνεσαι ότι πας σε ένα πεδίο μάχης, το οποίο δεν είναι ακριβώς δημοσιογραφικό. Προφανώς υπάρχει άγχος, γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η έκβαση. Ακόμα και αν πιστεύεις ότι έχεις 100% δίκιο, εγώ στην περίπτωση ανταποδοτικής έλεγα: προφανώς πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο, αλλά κάτσε να δούμε. Είναι περίεργο, γιατί σηκώνεσαι νωρίς. Είναι αυτό το πράγμα που αισθάνεσαι ψυχολογικά ευάλωτος. Πας σε ένα νίκιο περιβάλλον, δεν βγάζουμε την καθημερινότητά μας στα δικαστήρια. Και προσπαθείς να πείσεις για το δίκιο σου. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2022, το δικαστήριο δικαίωσε στο 100% το ρεπορτάζ του Χονδρόγιανου, απορρίπτοντας την αγωγή της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Αυτή ήταν σίγουρα μια σημαντική νίκη για τον δημοσιογράφο και τις πηγές του. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα όμως, στις 22 Αυγούστου, ο Χονδρόγιανος είχε μια δυσάρεστη έκπληξη. Ασκήθηκε πάλι αγωγή εις βάρος του από ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο της κυβέρνησης, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, δεξί χέρι και ανιψιό του Πρωθυπουργού. Αυτή η αγωγή συνδέεται με το μεγάλο σκάνδαλο των παράνομων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων δημοσιογράφων και πολιτικών. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και λόγω του σκανδάλου παραιτήθηκε. Ο Χονδρόγιανος και ο συνεργάτης του, Νικόλας Λεοντόπουλος, από το Reporters United, ερεύνησαν την πιθανή σύνδεση του Δημητριάδη με τις εταιρείες που πουλάνε το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης Predator. Εξαιτίας αυτού του ρεπορτάζ, ο Δημητριάδης απαιτεί αποζημίωση 150.000 ευρώ. Ο Δημητριάδης, που είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, έχει καταθέσει αγωγές εναντίον και άλλων δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, οι οποίες συνολικά φτάνουν το 500.000 ευρώ. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, αλλά ο ίδιος προτίμησε να μας απαντήσει γραπτό στο παρακάτω. Θεωρώ αυτονόητο το δικαίωμα κάθε πολίτη να ζητά προστασία από τη δικαιοσύνη σε περίπτωση που ο ίδιος προσβάλλεται στην τιμή και την υπόλοιψή του. Αυτή είναι και η μόνη δήλωση που μπορώ να κάνω για την έρευνά σας. Η υπόθεση εκκρεμεί σήμερα στα ελληνικά δικαστήρια. Η Σταυρούλα Πουλημένη εργάζεται ως δημοσιογράφος στο ανεξάρτητο συνεργατικό μέσο alterthes.gr. Πρόκειται για ένα από τα λίγα τοπικά μέσα που έχουν απομείνει στη Θεσσαλονίκη για να μας μεταφέρουν πρωτογενή ρεπορτάζ από τον Βορρά. Τα τελευταία χρόνια η ρεπόρτερ επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό θέμα που επηρεάζει την περιοχή της Χαλκιδικής. Τις εξορίξεις χρυσού από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της καναδικής πολυεθνικής Eldorado Gold. Η Σταυρούλα Πουλημένη ερευνά και γράφει για τις δραστηριότητες της εταιρείας, τις συνέπειες των εξορίξεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και δίνει φωνή στους κατοίκους που αντιδρούν. Ένα από αυτά τα ρεπορτάζ έφεραν τη Σταυρούλα αντιμέτωπη με μια αγωγή. Αν καταδικαστεί, θα πρέπει να πληρώσουν μαζί με το alterthes.gr 100.000 ευρώ αποζημίωση σε μεγαλοστέλεχος της Ελληνικός Χρυσός. Ας την ακούσουμε να μας εξηγεί η ίδια πώς εξελίχθηκε η ιστορία της. Τον Οκτώβριο του 2021 λάβαμε μια αγωγή από ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελληνικός Χρυσός, τον Ευστάθιο Γιάγιο, με αφορμή ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε τον Οκτώβριο του 2020 σχετικά με την καταδίκη τη δική του αλλά και ενός άλλου υψηλόβαθμου στελέχου σε πρώτο βαθμό για ρήπανση των υδάτων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Με την αγωγή αυτή μας ζητούνται 100.000 ευρώ ως αποζημίωση. Θα λέγαμε ότι το ρεπορτάζ ήταν ένα στεγνό ρεπορτάζ, δεν είχε δηλαδή κάποιο σχολιασμό. Ανέφερε τα υποκείμενα της δίωξης και την ιστορία της υπόθεσης αυτής, που να θυμίσουμε ξεκινούσε ήδη από το 2015 μετά από καταγγελίες πολιτών και της τότε διοίκησης του Δήμου Αριστοτέλη για παραβιάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας εκ μέρους της Ελληνικός Χρυσός. Είναι το ρεπορτάζ μιας δίκης η οποία ήταν δημόσια και αφορούσε ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, γιατί το περιβάλλον είναι κατεξοχήν ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Ο Ευστάθιος Λιάλιος και ένα ακόμα στέλεχος της Ελληνικός Χρυσός καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η ποινική αυτή δίκη ήταν δημόσια, ανοιχτή στο κοινό, και ανάμεσα σε αυτούς που την παρακολούθησαν ήταν και η δημοσιογράφος Σταυρούλα Πουλημένη. Η Πουλημένη άκουσε ζωντανά την καταδικαστική απόφαση και έγραψε το σχετικό ρεπορτάζ, αναφέροντας και τα ονόματα των σε πρώτο βαθμό καταδικαστέντων. Και τότε ήρθε η αγωγή. Ο Ευστάθιος Λιάλιος έκρινε ότι η δημοσιοποίηση του ονόματός του συνιστούσε παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και προσέβαλε την προσωπικότητά του. Άρα εδώ έχουμε από τη μία πλευρά μια δημόσια ποινική δίκη, την καταδίκη των κατηγορουμένων για μια περιβαλλοντική καταστροφή και μια δημοσιογράφο που γράφει γι' αυτό εξασκώντας την ελευθερία του τύπου και της πληροφόρησης των πολιτών. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικότητας του ατόμου. Και τι συμβαίνει όταν συγκρούονται αυτά τα δύο δικαιώματα? Ο Μπάμπης Κουρουνδής, δικηγόρος που διδάσκει συνταγματικό δίκαιο και έχει αρθρογραφήσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μας απαντά. Υπάρχουν, ναι, συγκρουόμενα ένομα αγαθά, διότι προφανώς είναι προσωπικό δεδομένο κάποιου η ποινική του καταδίκη. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως έχει προβλεφθεί νομοθετικά και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο, και θα έλεγα εύλογα, η ελευθερία της πληροφόρησης που υπάρχει επίσης, δηλαδή η ελευθερία του να μαθαίνουμε ως πολίτες το τι συμβαίνει σε υποθέσεις ευρύτερου και δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως προφανώς ήταν και η συγκεκριμένη, πρέπει να σταθμιστεί. Και μάλιστα σε αυτή τη στάθμιση είναι προφανές ότι η ελευθερία πληροφόρησης, ακριβώς επειδή το θέμα έχει ευρύτερο και δημόσιο ενδιαφέρον, υπερτερεί σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα καταδικαστέντος που αφορούν την ποινική του καταδίκη. Αυτή που ακούσατε είναι η άποψη ενός ειδικού που έχει μελετήσει τον νόμο για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της αγωγής εκκρεμεί και πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Στις 19 Μαΐου 2022 εκδικάστηκε η αγωγή του Λιάλιου εναντίον της Πουλημένη με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος να δίνουν ενεργά το παρόν έξω από την αίθουσα για να στηρίξουν τη δημοσιογράφο και το μέσο της. Εν τω μεταξύ, τα δύο στελέχη της Ελληνικός Χρυσός καταδικάστηκαν και στο εφετείο για την περιβαλλοντική καταστροφή. Όμως, μετά από αίτημά τους, το οποίο έκανε δεκτό Άριος Πάγος, η δίκη στο εφετείο επαναλήφθηκε με άλλη σύνθεση. Και στις 26 Μαΐου του 2022 τελικά αθώθηκαν. Εμείς επικοινωνήσαμε με τη δικηγόρο του Ευστάθιου Λιάλιου, προκειμένου να συμπεριλάβουμε και τη δική τους θέση. Αλλά λόγω του ότι η δικαστική απόφαση εκκρεμεί, η δικηγόρος δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο. Τώρα θα μεταφερθούμε σε ένα νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στη Χίο. Ο Γιάννης Στεβής, μετά από σχεδόν 50 χρόνια στη δημοσιογραφία, αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του. Ως συνταξιούχος πια, άνοιξε και ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης, το astraparis.gr. Ο Στεβής αντιμετωπίζει σήμερα δύο αγωγές από τη διοικήτρια του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου, Ελένη Κανταράκη, και κινδυνεύει να καταδικαστεί να πληρώσει 200.000 ευρώ. Οι αγωγές ήρθαν μετά από μια σειρά ρεπορτάζ που δημοσίευσε το astraparis.gr. Τα ρεπορτάζ αφορούσαν ζητήματα διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού στο δημόσιο νοσοκομείο, περιστατικό μπούλινγκ σε ασθενή, οικονομική διαχείριση και άλλα. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ασκηθεί εις βάρος του Στεβή και ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 3 μήνες μέχρι 5 χρόνια και με χρηματική ποινή. Τον καλέσαμε στο τηλέφωνο για να μάθουμε για τη δική του δικαστική περιπέτεια. Ότι επίδικο η ελευθερία του τύπου. Αυτό είναι το πραγματικό και ουσιαστικό αντικείμενο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και το λέω γιατί. Γιατί για όλα αυτά που έχουμε γράψει, έχουν γράψει και άλλα μέσα. Αλλά έχει γίνει μία επιλογή στο συγκεκριμένο μέσο, σε εμένα προσωπικά, επειδή ασκούμε έλεγχο και ασκούμε κριτική. Το αντικείμενο τώρα, για να πάμε στο από πού ξεκινάει αυτή η υπόθεση, είναι πρωτίστως οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από τον Αστραπάρη βασικά σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης του νοσοκομείου. Όταν λέμε οικονομικής διαχείρισης, δεν εννοούμε μικροπράγματα. Όχι, βλέπω ένα ποσό μεγάλες εδώ πέρα που ζαλίζει. Η συνολική δαπάνη εδώ πέρα είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Είναι 942.744 ευρώ. Ναι, υπάρχει δηλαδή μια υπηρεσία που λέγεται Υπηρεσίες Καθαριότητας, οι οποίες από το 2018 γίνονται από εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, παλαιότερα γινόταν πάλι με ιδιώτες εργολάβους, και τώρα αποφασίστηκε είτε από την κυβέρνηση είτε από την διοίκηση του νοσοκομείου, βασικά η κυβέρνηση έδωσε μια κατεύθυνση, επιλέξτε ποιο είναι το προσφορότερο και συμφερότερο από τα δύο, εάν είναι ο ανάδοχος ιδιώτης ή αν είναι οι εργαζόμενοι. Τα τοπικά μέσα, στα οποία συνήθως δεν δίνεται μεγάλη σημασία και στήριξη στην Ελλάδα, κάνουν κάτι που κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει. Ερευνούν και δημοσιεύουν ρεπορτάζ για ζητήματα ναι μεν απομακρυσμένα γεωγραφικά, αλλά που αφορούν θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως το προσφυγικό, ή θέματα πανελλαδικού ενδιαφέροντος, όπως το περιβάλλον και το δημόσιο χρήμα των φορολογουμένων, όπως ακριβώς βλέπουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Αυτό το τελευταίο κυρίως θέλησε να ελέγξει και να ερευνήσει ο Γιάννης Στεβής. Πίσω λοιπόν στο πώς διαχειρίστηκε το νοσοκομείο τα χρήματα για τις υπηρεσίες καθαριότητας. Προς ώρας έχει αποδειχθεί από τα στοιχεία τα αριθμητικά του νοσοκομείου, όχι δικά μας, ότι το νοσοκομείο έχει κυρώσει 942.000 ευρώ και είναι ένα ποσό της τάξης, ας πούμε, που μπορεί να είναι και διπλάσιο από ό,τι θα πλήρωνε για τους εργαζόμενους. Αν κρατούσε δηλαδή εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο και είναι κυριολεκτικά μια σπατάλη δημοσίου χρήματος. Να ρωτήσω μια λεπτομέρεια. Οι οικονομοτεχνικές μελέτες τις οποίες και αξιοποιήσατε για το ρεπορτάζ αποτελούν δημόσια έγγραφα? Βεβαίως, είναι αναρτημένες, είναι αποφάσεις, εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δημόσια έγγραφα, έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια, βεβαίως. Okay. Όλες δηλαδή, και αυτός είναι κανόνας. Καλέσαμε τον δικηγόρο του Στεβή, Κώστα Παπαδάκη, για να μας εξηγήσει ποια είναι ακριβώς η κατηγορία εις βάρος του δημοσιογράφου. Το αντικείμενο της δίκης κατά συνέπεια ήταν εάν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία έφυγαν τη διοικήτρια στην ουσία διότι της ασκούσαν κριτική στις πράξεις της ήταν ψευδή. Αν ήταν ψευδή, εάν το ψεύδος ήταν εν γνώση του συντάκτη των δημοσιευμάτων και εάν είχε σκοπό να προσβάλλει την τιμή και η υπόλοιψή της με την επιλογή του να τα αναρτήσει. Όπως σε όλες τις προηγούμενες υποθέσεις, αναζητήσαμε και την άλλη πλευρά. Αυτή τη φορά η απάντηση ήταν θετική και ο δικηγόρος της διοικήτριας του νοσοκομείου, Πέτρος Τσαντίλας, δέχθηκε να μας μιλήσει. Με δεδομένο ότι και εδώ η δικαστική απόφαση της πρώτης αγωγής εκκρεμεί, εύλογα κανένας δεν ήθελε να κάνει κρίσεις ή να αναπαράξει τη δίκη που είχε γίνει. Εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Τσαντίλα να μάθουμε αν το δημόσιο νοσοκομείο συμμετέχει στη δίκη νομικά ή και οικονομικά. Η αγωγή ασκήθηκε ξεκάθαρα από την κυρία Καρτιαράκη με την ιδιότητά της ακριβώς ως διοικήτρια. Και όπως έχει δηλώσει και η ίδια, αλλά και αυτό το μεταφέρω ως δήλωση δική της, ότι όλα τα χρήματα της ενδεχόμενης αποζημίωσης που θα επιδικαστούν θα διατεθούν στο νοσοκομείο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω και αν δεν είναι αποδεκτή ερώτηση, την αποσύρω. Το νοσοκομείο δηλαδή δεν συμμετέχει οικονομικά. Ορίστε. Όχι, δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες είτε οικονομικές που λέτε. Έτσι και όλα. Δεν θα θέλατε να απαντήσετε. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Και πάντοτε θέλω να παραμείνω στη δικηγορική μου ιδιότητα και να μην ξεφύγω από το ρόλο μου αυτό. Θελήσαμε ακόμα να μάθουμε πώς αποφασίστηκε το ποσό της αποσμίωσης. Με ποια κριτήρια δηλαδή απαιτούνται 200.000 ευρώ από τις δύο αγωγές εναντίον του δημοσιογράφου. Το ποσό είναι ανάλογο σε όλες τις υποθέσεις, δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, προσδιορίζονται ανάλογα με διάφορα κριτήρια, ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής, ανάλογα με τον αριθμό ίσως των δημοσιευμάτων και της έντονης προσβολής που αυτά προκάλεσαν, αλλά λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως ποια είναι η κοινωνική θέση του ανθρώπου, τη προσωπικότητα δηλαδή που είχε εκείνος και η οποία προσβλήθηκε από την απήχηση επίσης που είχε το κάθε προσβλητικό δημοσίευμα στην τοπική κοινωνία εν προκειμένου της Χίου. Υπάρχουν διάφορα λοιπόν τέτοια κριτήρια που το προσδιορίζουν. Το δικαστήριο τελικά θα κρίνει αν υπήρξε αυτή η προσβολή της προσωπικότητας και πόσο μεγάλη ήταν. Ο Αστραπάρης είναι ένα τοπικό μέσο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να απασχολήσει πάνω από 3 εργαζόμενους. Όπως και με τις υποθέσεις του Χονδρόγιανου και της Πουλημένη που ακούσαμε νωρίτερα, οι αντίπαλοι διάδικοι φαίνεται να έχουν μεταξύ τους μια ανισότητα ισχύως. Από τη μία πλευρά, έχουμε μέσα ενημέρωση με περιορισμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, πολύ μακριά από τα δεδομένα των ομίλων των mainstream media. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε ανθρώπους σε θέσεις εξουσίας και εταιρείες με νομικά τμήματα, ισχυρό κύκλο και με αρκετά μηδενικά στον τζίρο τους. Είμαστε πολύ μικρό μέσο. Πάρα πολύ μικρό μέσο. Και όχι μόνο είμαστε ένα πολύ μικρό μέσο, έχουμε αποκλειστεί στην πραγματικότητα και από τη διαφήμιση. Δηλαδή, ο πόλεμος είναι ολοσχερής. Δηλαδή, από την ελάχιστη διαφήμιση που μπορεί και να είχαμε, έχει γίνει ακόμα πιο ελάχιστη. Και έχει γίνει ακόμα πιο ελάχιστη γιατί υπάρχουν εμπλοκές ανθρώπων που διαχειρίζονται οικονομικά και πολιτικά την περιοχή της Χίου. Δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια του χρόνου να ασχολούμαστε με τα δικαστήρια και να πηγαίνουμε ερχόμαστε στα δικαστήρια κάθε μέρα, ούτε να πληρώνουμε για τα δικαστήρια. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και πόρους να πληρώνουμε δικόγραφα και δικηγόρους κλπ. Αυτά είναι ένα τεράστιο κόστος ηθικό και οικονομικό, το οποίο κανένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να το αντέξει. Γνωρίζετε ήδη μέχρι εδώ αρκετές περιπτώσεις δημοσιογράφων που αναγκάστηκαν να αφήσουν τη δημοσιογραφική έρευνα για λίγο ώστε να συναντούν δικηγόρους και να παρίστανται στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν τα ρεπορτάζ και τις πηγές τους. Αυτούς τους δημοσιογράφους τους ενώνει μια κοινή ανησυχία για το μέλλον των αγωγών ΣΛΑΠ και τον επιθετικό χαρακτήρα τους απέναντι στην ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα στην ενημέρωση. Τους ενώνει ακόμη και μια κοινή αγωνία για την ηθική και οικονομική στήριξη των ανεξάρτητων μέσων, ώστε να ξεπεράσουν το σκόπελο των αγωγών και να κάνουν δημοσιογραφία και μόνον αυτό. Τα παρακάτω λόγια του βετεράνου δημοσιογράφου Γιάννη Στεβή, με τα οποία θα σας αφήσουμε για τώρα, πιστεύουμε ότι συνοψίζουν τη θέση και πολλών άλλων δημοσιογράφων, στην Ελλάδα και όχι μόνο. Κανένας μας δεν είναι ήρωας και ούτε θέλει να γίνει ήρωας. Ποτέ δεν είχα βλέψει να γίνω ήρωας. Δεν το θέλω. Προφανώς όλα αυτά έχουν το ηθικό, το αποτύπωμα που με καταβάλει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν απασχολούν όλα αυτά. Και εμένα και την οικογένειά μου να τρέχουμε στα δικαστήρια μέρα παραμέρα. Δεν έχουμε τη διάθεση εμείς ως δημοσιογράφοι να γινόμαστε είδηση. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως προβλέπετε από τον κώδικα δεοντολογίας, από την ελευθερία του τύπου, από τις επιταγές της κοινωνίας, από αυτά που περιμένουν οι πολίτες. Αυτά θέλουμε να κάνουμε. Η 108η θέση είναι μια συμπαραγωγή του ελληνικού ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης The Press Project και του πρακτορείου παραγωγής podcast Bull Media. Η σειρά podcast αποτελεί μέρος του δικτύου podcast Europod. Ο στόχος του Europod είναι να δημιουργήσει ένα δημόσιο χώρο για τους παραγωγούς περιεχομένου από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να μοιραστούν την οπτική τους και τις ιστορίες τους. Η σειρά podcast 108η θέση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του project Σφαίρα. Το Σφαίρα είναι το πρώτο δίκτυο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη που στοχεύει στο να επανεφεύρει τον χώρο των μέσων και να δημιουργήσει μια νέα εικόνα του Europet μέσα από αμερόληπτες και αυθεντικές ιστορίες. Αυτή η σειρά podcast είναι διαθέσιμη και στα αγγλικά. Παραγωγός της 108ης θέσης είναι ο Αντουάν Λερέ. Εκτέλεση παραγωγής